Sziasztok! Szerbusztok, üdvözlünk mindenkit! Na, ahogy ígértük, fogunk egy top 20-as összeállítással jelentkezni így számotokra, új év indítóként. Úgyhogy... Új évi fogadalom? Gyakorlatilag az egyik. Tavalyról? November óta készülünk erre a projektre. Nem volt könnyű. Nem, ezt mondtad is, hogy kellett plagizálnod egy kicsit. Nem, amikor azt mondod, hogy össze akarod állítani saját magadnak minden idők 20 legjobb videójátékát, akkor ez egy hirtelen egy elég komoly library jelenik meg a szemed előtt, nem? Bizony. Ugye erről beszéltünk is, hogy először volt arról szó, hogy 10, 15, hogy legyen. A 10-et én túl rövidnek tartottam. Meg úgy nehezen meríteni is szerintem. A 20 az már egy jobb dolog, ez egy közelibb dolog. Itt viszont azt kiemelném, hogy ami itt el fog hangzani egyébként, ezt mindenki úgy kezelje, hogy ez a szerintünk. Tehát ugyanúgy egy reflektor is működik. Pont ezt beszéltük Zolival felvétel előtt, hogy nem feltétlenül zsáner definiáló címek, még szerintem az adott kategóriában nem is feltétlenül a legjobb címek, vagy az általánosan elfogadott legjobb címek lesznek ezek. Persze, de egyébként nem, hanem ezek olyanok, amik minket érintettek meg úgy, vagy a mai napig szívesen játszunk vele, vagy pedig olyan dolog köthető hozzá, ami miatt szívesen emlékszünk vissza rá. Úgyhogy így kell kezelni a listát. Mm-hmm. Jó, itt akartam valamit csinálni, de tök felesleges. Nem, működni fog, nem csak akarom kapcsolni itt közben az autofókuszt. Aha. És akkor így már mindjárt fasza lesz. Jó, egyébként meg a mostani toplistának az egyik a születése mögött volt egy olyan vonulat is, hogy nyilván a reflektornak a tónusa az hajlamos elmenni kicsit negatívba. Mi? Hébe-hóba. Realistában. Milyen szép mentés. És akartunk mindenképp egy olyan kontentet csinálni, ami viszont nettó pozitív, és csak pozitív élményeink kötődnek hozzá, ami meglepett volna, hogyha neked nem. De úgy gondoltam, hogy ha már úgyis beszélünk videójátékokról, és van egy markáns véleményünk arról, hogy merre tart az ipar, meg ilyesmi, hogy legyen egy kapaszkodó, hogy mi alapján mondjuk ezt, hogy mik voltak azok a dolgok, amik minket nem elrettentettek ettől a területtől, hanem amik ide vezettek. Megszerettették velük. Igen. Úgyhogy talán úgy is lehetne fogalmazni, ezek azok a játékok, amiket bátran merünk ajánlani azoknak, akik most próbálnának belehuppanni ebbe a területbe. Bátran merem ajánlani, én annyit hozzátennék, hogy tudtam. Miért? El kell egy ellenpólus. Tehát, hogy én azért azt látom. Igyekeztem én is úgy összeválogatni a címeket, hogy mai napig élvezhető játékokról beszéljünk, csak itt van egy olyan dolog, hogy egyrészt ezek közül szerintem nem mindegyik hozzáférhető, vagy nem könnyen. Ez az egyik. A másik meg az, hogy nyilván vannak olyan címek, amikre hiába mondjuk, hogy örökérvényű. Azért vannak benne olyan játékmechanikák, amik mai címmel marhára zavaróak. És azt hiszem, abban meg is egyeztünk, hogy abban az esetben, hogyha a játékból elérhető modernizált változat, remaster, újrakiadás, remake, HD edition, stb., akkor arra gondolunk. Ez szerintem majd, ha lesz olyan játék, akkor ezt meg is fogjuk említeni. Lesz ilyen. Meg egyébként jó szokás szerint majd látni fogjátok, már poénkodtunk többször a reflektorba, hogy ami nekem tetszik cím, meg amit én szeretek, az általában csődbe viszi a stúdiót. Na, ilyenből lesz bőven. Nincs az a kivétel, ami ne erősteni a szabát. Úgyhogy páran most fogockodhatnak. Én nagyjából még árnyalnám, amit mondtál, hogy mondtad, hogy nem örök érvényű címek. Én viszont most bátrabban fogalmaznék. Én úgy gondolom, hogy mire a top 10-ig eljutunk, de mondjuk még inkább a top 5-ig, ott már azért olyan játékok lesznek, amik szerintem bőven túl fogják élni a maguk generációját, és olyan játékokról lesz ott már szó, legalábbis az én listám szerint, amiket szerintem ezekre emlékezni fogunk 15 év múlva is. Tehát annyi idő után, amit mondjuk egy átlag játékos, akit mondjuk érdekel ez a terület, vagy kirotálódik innen, vagy benne marad, de mindenképpen ezek maradandó címek és maradandó élmények. Abszolút. És egyébként lesz pár meglepetés, tehát hogy én most láttam Zolinak először a listáját, és hát az hagyány, vannak benne olyan címek, amikre én nem is gondoltam, de hogy igen, előkelő helyen is vannak olyan címek, amikre aztán meg abszolút nem gondoltam, hogy az ott lesz. Szerintem az enyémen lesznek kiszámítható dolgok egyébként, főleg aki már régebbi reflektoros, de szerintem ettől függetlenül érdekes lehet meg ez mindenkinek. Ugorjunk neki, kezdettek? Akkor kezdem én, jó? Kezdettem. Akkor 20. Ja, és még annyit hozzáfűznék, hogy két részletben kerül fel a videó. Igen. Uh-huh. Tehát, hogy az első 10, tehát ami hátsó 10, hogy könnyebben fogyasztható legyen, ne legyen egyben egy ilyen nagy 4 órás monstre behemót. Mint mindegyikre. Mindegy. De így is meg lesz a 4 óra szerintem. Hát, meg meglátjuk. Na, kezdem a 20-kal. Nálam ez nem is azért került okvetlenül a 20. helyre, mert hogy nekem ez a 20. kedvencem, hanem hogyha listát állítok arról, hogy videójátékok, akkor úgy gondolom, hogy ez egy ilyen kezdő trambulin. És egy olyan dolog, ahonnan én származtatom azt, hogy videójáték. Ez az Alone in the Dark. Ez az Infogramesnek volt a horror játék, ahol Edward Carnby magánnyomozót irányíthattuk. Tudomásom szerint ez volt az első térben elhelyezett kalandjáték, horror játék. Ez még ilyen vektor grafikus volt, valami hasonló. Elég egyedi megjelenítése volt. Hát a saját korszakában ez az első ilyen jellegű játék volt, ami kimozdult ebből a point and click-es pixel grafikás, tehát ebben a hagyományos vonalról, hanem rettenetesen félelmetes volt a maga idejében. Ma már megmosolyogtató, tehát szabad szemmel összeszámolható poligonból áll a főszereplő, de marha jó hangulata volt, emlékszem gyerekkoromban olyan házban akartam lakni, mint ahol az játszódott. Ahol egy horror játék játszódott. Nem azokkal a szörnyekkel, hanem olyan felosztásban, tehát neki borzasztóan beindította a fantáziámat, és utólag tudtam meg, hogy ez egy Lovecrafti atmoszférából építkező videójáték volt, ami így utólag egyértelmű. Ami egy utólag egyértelmű, de 10 évesen a franc se tudta, hogy ez micsoda, úgyhogy nekem borzasztóan tetszett, és videójáték vonatkozásban számomra ez egy abszolút egy ilyen fundamentum. Igen, és milyen csúnya véget ért a sorozat? Ami talán az Atari csinálta ki végül. Én ha jól emlékszem, akkor az utolsó Alone in the Dark azt az Atari adta ki, és talán ilyen epizódikus megjelenéssel volt, és talán csak az első epizód jelent meg. És az nem az utolsó volt, mert aztán kiadtak egy ilyen co-op shootert. Igen. Aha. És valami bődületesen nagyot bukott a játék, és azóta nem is bolygatták az Alone in the Darkot, ez egy sokkal jobb sorsra érdemes játék, csak ugye alapvetően a koncepció az nem újszerű. Tehát ezt most már indie játékfejlesztő cégek megcsinálják, hogy bemész egy házba, ki kell jutni, és közben huhognak rá mindenféle szörnyek. Ez akkoriban egy nagyon különleges dolog volt, ma már jelentősen túlhaladott rajta a kor. Nem tudom, ma még tudná az Alone in the Dark bármit mondani, szerintem nem, de akkoriban 90-91 tájéken ez egy baromi nagy élmény volt. Abszolút. De egyébként igen, zsáner definiáló is volt, itt szerintem mondhatjuk azt, mert főleg a 90-es években azért ezek a point and click kalandjátékok nagyon-nagyon futottak, aztán az úgy szépen, nem is azt mondom, hogy ellaposodott, mert átvették a helyüket, ahogy én látom, ezek az interaktív filmek, mint például a Detroit. Az FM... előtte voltak az FMV-k, ugye, igen, mint a Fantasmagoria, meg a Eleven's Hour, Seven's Cast. Ezeket nyomtátok is. FMV péntek, próbálkoztunk azzal. Egyébként nem halt ki az a zsáner. Jönnek az újabbnál újabbak. A PlayStation Store-ban is találtam most valamit. Volt a... nem Eszter, mi az Isten volt a neve? Milyen hasonló volt. Még PS Plus-ba adták is. Erika. Na, az is volt, de most valami újat is láttam, pont tegnap nézegettük a PS Store-t. Na mindegy, úgyhogy nálam a 20. abszolút az Alone in the Dark. Nálad? Kezdjük az 20. játékommal, amit egy abszolút kettőségi jellemez, és a bevezetőben ezért is beszéltem arról, hogy nem feltétlenül csak pozitív szájízzel kerültek ide be a játékok, nyilván többnyire azzal. Ezt a játékot az abszolút kettőség jellemzi, aki szokott feljárni Discordra, szerintem látta is, hogy nem kevés időt töltök ezzel a játékkal, sajnálatos módon. Ez a Riot Games mobája, a League of Legends, ami amellett, hogy szerintem nyilván a piaci visszajelzések alapján is látszik, hogy a MOBA zsánert, ami ugye a Defense of the Ancients-ig vezethető vissza, vagy igazából onnan eredezthető, ami egy Warcraft 3 mod volt, és azzal is játszottam, de hát annak iszonyat sok gyermekbetegsége volt, mod volt. Ugye utána a Riotnál megcsinálták a League of Legends-et, meg ugye később a Valve-nél a Dota 2-t, meg még jó pár megjelent, de azok mind ki is buktak, kb. Ez a kettő van piacon. Na ez a játék nálam az, ami iszonyatosan beszippantott, gyakorlatilag a beta óta játszok vele, iszonyatosan imádom, mert szerintem a gameplay pozitív értelemben addiktív, tehát játszatja magát, főleg, hogyha barátokkal játszotok, akkor iszonyatosan nagy élmény. Emellett szerintem a top 3 legtoxikusabb játék között benne van. Hát és már kilépsz egy kicsit a játékból, nem? Itt már közösségről beszélünk. Abszolút, igen. De egyébként nyilván a játék is olyan, hogy ezt így magával vonzza. Tehát kompetitív, itt gyakorlatilag csak ugye PvP-ről beszélhetünk, kompetitív játékmódról, az azért úgy kihozza az emberből a nem éppen a legjobb dolgokat, de az nem vehető el tőle, hogy nem véletlenül tartott, ahol most. Hozzájárult szerintem az e-sportnak az elfogadottságához is, hogy egyre jobban elfogadják, mert a Riot azért elég sok pénzt tölt abba, hogy a különböző ligákat létrehozza, hogy a franchise-osítást megcsinálja. Tehát ez mindenképpen, illetve a support, ami mögötte van, az valami egyedülálló. Pont erről beszélgettem az egyik adminunkkal, hogy én soha bottal nem piszkálnám meg a League of Legends-et, az biztos. Viszont én amennyire távol tartom magától a játéktól, én megemelem a kalapomat, és legmélyebb tiszteletem a Riotnak, mert ugye sokszor beszélünk arról, hogy ez a fajta tulajdonosi szemléletmód, amit a legtöbb kiadónak a saját IP-je felé tanúsítania kéne, a legalapvetőbb minimumot, azt nem majd képesek megütni. És a Riot viszont valami olyan hihetetlen odaadással figyel arra, hogyha a játékából mondjuk adaptáció készül, amit ajánlottál, meg ti is ajánlottatok az árként, az nem egyszerűen csak egy jó adaptáció lett, hanem talán a... nem talán. Tehát konkrétan a legjobb videójáték adaptáció így ever, ami valaha készült. A League of Legends-nek a megnyitói, magát ezeket a meccseket nem szoktam nézni, a versenyeket, de a megnyitókat visszanézem. Meg szerveztetek is vetítést. Volt, igen, és nem akarok előre menni, majd még valószínűleg lesz. De ezt amikor így látom, tudod, hogy valaki ennyire szereti a közösséget, szereti a játékát, nyilván jól megfontolt gazdasági érdekből. Abszett. De ez ott lehetne, másnál is még sincsen. De náluk ott van. És tudod, az amikor így leülök, így nézem, hogy ez az, ami annak is mond valakit, aki tök hülye a League of Legends-hez, vagy mint én, nem érdekli alapvetően a League of Legends, de ott vagy, és azt mondta, hogy ez igazából kicsit nekem is szól. És megértem, abszolút megértem, hogy... Igen, igen, és én bízom benne, hogy egyébként ezt majd tovább is tudják vinni. Nagyon jó kezdeményezések indultak el, hogy bővítsék a világot, tehát hogy a Riot Games ne azért legyen Games, mert van egy játékuk. Nyilván azóta ők is adtak ki többet, illetve ami nagyon jó kezdeményezés, amit elkezdtek, ez a Riot Forge, amikor kisebb fejlesztőknek adnak arra lehetőséget, hogy a League of Legends világában gyártsanak tartalmat, tehát játékokat adjanak ki, ebből már jelent is meg egyébként, játék nem is olyan régen, ami egyébként kifejezetten jól is sikerült. Úgyhogy ez is pozitív dolgokat vetít előre. Milyen King? Ruined King, igen. Úgyhogy én nagyon próbálok pozitívan tekinteni az egészre. Nyilván nálam is egyébként az Arcane az egy szuper dolog volt, tehát én azt nagyon szerettem. Akkor, és érdekes, hogy ez egyébként az úgy is meg tudott maradni, hogy nagyon sokan az alapanyagot nem ismerték. Sőt, én szoktam is mondani, hogy attól, mert láttad az Arcane-t, ne akarjál League of Legends-t, valószínűleg el fogja rontani az élményt. A top 20-as sem. De egyébként maga a világ, ami mögötte van, a karakterek, és ugye már tudjuk, hogy többfajta sorozat is fog készülni, azon kívül, hogy az Arcane-t is folytatják. Úgyhogy én nagyon... nagyon-nagyon pozitívan tekintek erre. Szeretem a League of Legends-et, utálom a League of Legends-et, játszottam vele rengeteget, és valószínűleg még fogok is. Úgyhogy remélem még sokáig támogatják. Egyébként egyedülálló módon most már 12 éve fut a League of Legends. Igen. Hát 2009-ben jött ki a beta, ha jól emlékszem. Kevés olyan játékról tudok, akár online szintérben, amit ilyen sokáig támogattak. Az MMO-kon kívül mondjuk. A Star Citizen. Itt csak ezt még nincs kész. Jövőr lesz 10 év, hogy fut. Gondolsz vagyok. Nem akarom elterelni a dolgot. Jó, nem láttam a listádon a Star Citizen-t. Oka van. Spoiler. Jó. 19. nálam. Ez, ahogy az Alone in the Dark nekem egy belépő volt a videójátékok világába, az első markáns belépő, úgy nekem ez a játék volt a belépőm a multiplayer világba, ez pedig az Unreal Tournament. Az a baj, hogy szerintem ezzel már nem sokan vannak, akik tudják, hogy ez mit jelentett annak idején, mert most már ezen is lényegesen túlhaladt a kor, sok szempontból, és mégis vannak olyan megoldásai az Unreal Tournamentnek, ami miatt nekem máig befészkelődött az agyamba. Pont kezdéskor miatt kezdtük volna ezt a felvételt, mutattam neked azt a mappot. Ami egy ilyen orbitális pályán keringő pálya, ami gyakorlatilag saját maga megtükrözve, egy torony az egyik végén, egy torony a másikon, közben meg egy ilyen jobbról-balról ösvény. Igen, és ennyi az egész, de mégis hatalmasakat bővöldöztünk, és baromi jókat szórakoztunk rajta, és én nem tudom, te játszottál vele. Persze, iskolai lampartik. Tehát én próbálok magamban egyébként egy olyat magamban szugerálni, hogy nem pusztán a nosztalgia mondatja velem, hogy az egy jó játék volt, hanem tényleg tudott valami olyat, ami nem azt mondom, hogy a maiak nem tudnak, mert nyilván máshogy, de ezek nem rosszabb játékok, mint ami az akkor volt, de mégis az Unreal Tournament az egy jelenség volt a maga idejében. Ilyen jelenségszintű multiplayer nem nagyon van mostanában. Nagyon jó akkor multiplayer játék volt. Volt az úttér, meg a Quake 3. Az aréna, ugye? Igen. Gyakorlatilag lehet igazából, hogy ez hiányzik, hogy legyenek ennyire ilyen markáns dolgok, ami az ember itt tud lelkesedni. Ú, basszus, hogy menjünk útézni, az mennyire fasza volt. És tényleg ez a fajta igazodás egy játékhoz, amit mondjuk az Unreal Tournament tudott képviselni a maga idejében 2004 talán, vagy valahogy így. Nem, jóval előbb. Jóval. Persze. Volt olyan, hogy UT 2004, de az eredeti Unreal Tournament az szerintem 90-es évek vége 2000-es. Tényleg az, akkor még régebbi, mint gondoltam. Ugye volt az a sima Unreal, volt a Tournament, utána volt Unreal 2, UT 2003-2004, meg talán még UT3 volt, tudom, mert azzal demozták az Unreal Engine 3-at. Az végülis megjelent. Az UT3 az megjelent. Az volt talán szerintem az utolsó Unreal Tournament, ami még megjelent. Aha. Utána én nem emlékszem, mert utána ugye átvették az engine, csinálták belőle a Gears of War-t, és utána a Gears vitte ilyen zászlós hajóként gyakorlatilag az Unreal Engine. A Gears Tournament. Mert ugye az eredeti Gears-et ők csinálták. Az Epic csinálta. Mm. Úgyhogy nálam ez egy ilyen, nagyon nem érdemes egyébként róla sok mindent mondani, tehát hogyha mondjuk van rá lehetőségetek, akkor huppanjatok bele. Én mondom, hogy már kicsit azt is elfelejtettem, amikor volt, azért hittem, hogy 2004, de akkor ezt a másik tournament megjelenéssel kevertem. Egy kifejezetten jó hangulatú, jó atmoszférájú multiplayer játék, a maga mai szemmel nézve hiányosságaival, de nem vagyok benne biztos, hogy ha ma rendeznének egy lampartot, akkor azt nem vinné el a hátán. Jó példa erre. Utolsó UV-tábor, ahol elég sokat útéztünk, hozzáteszem a retro sarokba, az futott meg a COD 2. A COD 2-re emlékszed, hogy volt UT? Volt UT. Toltuk neki az UT-t, az eredeti Unreal Tournamentet, és még mindig nagyon szórakoztató volt. Egyébként lehet, hogy benne van az is, hogy szerintem ezek az aréna shooterek úgy cakumpakli kikoptak. Tehát, hogy nem igazán tudsz olyan AAA FPS-t mondani szerintem a mai napig, ami hasonlóan működött, mint a Quake 3 Arena vagy az UT. Uh-huh. Nyilván elmentek más irányba, tehát megjelentek a taktikai shooterek, a Csével, ugye azt vitte tovább például a Rainbow Six, meg most a Valorant, meg ilyenek, és másrésztről meg a multiplayer shooterek elmentek ebbe a kodos irányba, ami már minden, csak nem aréna shooter. A Quake az megmaradt, csak ez a... Hát ez a Quake Tournaments, vagy valami. Champions. Quake Champions. Quake Champions. De az sem kép... Tehát azért annó tényleg volt az UT, meg a Quake. Igen. És az úgy ment. Most már szerintem egyébként a Quake Champions nem annyira népszerű. Szerintem is, hogy nincs valami. Nekem így mindig emlékeztetnem kell magam, hogy az van. De egyébként játszanak vele, csak nekem van egy olyan gyanúm, hogy az a játékos bázis az oka annak, hogy nem nagyon foglalkoznak a Quake-kel sokkal behatóbban. Aztán persze mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát hogyha mondjuk kitennék reflektorfénybe, lehet, hogy megjelennének a Quake rajongók. Ez teljesen freudi elszólás volt, elnézést. Hát a Quake 4 volt az utolsó számozott epizód, ami megjelent, meg talán volt még ami múlt is kiegi a Territory Wars, vagy valami ilyesmi. Quake Wars Territory. Az volt. De ennyi utána elment az id Software is más irányba. A Doom-ot tovább vitték, de ugye az is sokat módosult azért az eredetihez képest. Vagy inkább úgy mondom, hogy visszatért, ott a Doom 3 volt, ami elindult egy kicsit más irányba. Érdekes módon a Quake-nél meg, ugye még az Arena az ilyen shooter volt, ez a multi-shooter, addig ugye a Quake 4 az story alapú volt. Egyébként ez is egy érdekes, nem biztos, hogy ennek a top 20-nak kéne beszéltémája legyen, de mondjuk ez is egy érdekes felvetés, hogy az Arena shooterekre mennyire van igény, mert... Jó Arena shooterekre. Mert szerintem indie szinten egyébként vannak. Indie szinten vannak, de mondjuk például az utolsó jelentősebb aréna shooter megjelenés, amit mondjuk így nevesíthetünk, az talán a Halo Infinite-nek a multiplayer módja. Hát az meg aréna shooter. Hát ahhoz áll a legközelebb. Volt az a portálos indie lövölde. A Splitgate? Hát az szerintem jobb volt egyébként, mint a Halo Infinite-nek a multia, de legalábbis frissebb. De ezek is azt mutatják, hogy ha megnézed például a Steam chartot, azért ott egyenletesen folyamatosan csökkenő tendenciát mutat mind a két játék. A Halo Infinite mindenféleképpen. Tehát nem tudom egyébként, hogy ebbe a közegben mondjuk, ha bedobnának majd egy Unreal Tournamentet, vagy egy Quake 3 Arena 2-t, most csak, hogy számozzak folyamatosan, tehát hogy ez mondjuk meg tudna-e kapaszkodni. Na mesélj, uram! A 19. helyen nálam egy olyan cím van, amit szerintem viszonylag kevesen ismertek. Régen létezett egy kiadó, SSI néven futott, Strategic Simulation Inc., azt hiszem ez volt a nevük. Stratégiai játékot csináltak? Stratégiai játékokat csináltak, gyakorlatilag a 80-as évek végétől. Legtöbb esetben ilyen háborús stratégiai szimulációkat, de itt konkrétan ne sima RTS-ekre gondoljatok, hanem azért ezeknél jóval komplexebbek. Ebből az egyik cím, ami nekem nagy kedvencem a mai napig, az a Panzer General 2, ami úgy nézett ki, hogy szintén egy háborús stratégiai játék volt, hexagonális volt a pálya, tehát hexagonokra volt bontva, különböző, azt hiszem 8 vagy 9 féle egységtípusod volt, tehát az artilleri volt, bombázó, vadászgép, tank, könnyű tank, nehéz tank, stb. Ezekre voltak felosztva. Ezekhez voltak társítva értékek, de olyan szinten képzeld el, hogy az összes egységtípusnak meg volt szabva, hogy meddig lát el, mennyi történje van, melyik másik egységtípus ellen, mekkora távolság, tehát eléggé bele volt a szimuláció építve. Ez gyakorlatilag egy board game volt, ha jól tudom. Talán ahhoz volt közelem. Tehát rengeteg fajta variáció volt, és akkor ehhez jött még az, hogy a terrain type, tehát ahol közlekedtél, az meg valami 13. Tehát egy hexagon 13 féle értéket lehetett. Lehetett völgy, kimosott folyó, lehetett város, és akkor ezek megint csak modifikálták azt, hogy bizonyos egység, kire, hogy, mint tud lőni, milyen messziről, meg ilyesmi, tehát rengeteg féle tervezést igényelt a játék. Most nyilván Balázs ebből 10 évesen annyit fogott fel, hogy fogom a nagy tankot, ide megyek, azt jól lelövöm, miért nem sikerült? Nyilván a hiányos angoltudás, vagy mi egymást, és egy pár éve szereztem be újra így Gogon keresztül a játékot, és akkor most már jobban tudom értékelni, de akkor is nagyon szerettem, iszonyatosan jó soundtrackje volt, tehát hogy ehhez a stratégiázáshoz, ehhez ilyen nagyon pörgős, ilyen háborús zenét társítottak. Én azt nagyon csíptem. És akkor nagyon egyszerű volt egyébként, mert két fajta pont voltak, ilyen victory, meg prestige pointok, amit el kellett foglalni. Nyilván a victory pointból megszerezted az összeset, akkor megnyerted az adott mapot, a prestige pointokból meg tudtál újra lerakni egységeket, plusz egységeket, de az egységek egyébként szintet léptek, XP-t kaptak, vihetted őket tovább. Tehát egy nagyon-nagyon összetett játék volt, nagyon csíptem, és ami külön poén volt, hogy ilyen alternatív történelmet is magában foglalt, tehát végigjátszhattad a több Berlin ostromát, stb. De a kampányokban, hogyha eljutottál bizonyos szintre, mit tudom én, jó példa erre a német kampány, akkor partra szárhattál Amerikában. És akkor onnan is tovább vihetted. Volt hozzá külön pályaszerkesztő, tehát szerintem iszonyat sok pályát is gyártottak hozzá, meg minden. Én nagyon-nagyon szerettem, kevés ennyire összetett játék van. Ha jól tudom, Strategic Simulation Inc. megszűnt. Csődben, nem is azt mondom, csődbe mentek, felvásárolta őket a Ubisoft. Én nem értem, jó. Felvásárolta őket, azt hiszem 2003 táján a Ubisoft, és eldobta az összes címüket, és megszüntette őket, gyakorlatilag így név szerint sem léteznek már. De miért kell így felvásárolni? De miért veszik meg? Hogyha szétvedik az egész? Olcsó volt biztos. De megveszel valamit csak azért? A 2000-es évek elején egyébként voltak olyan fejlesztő csapatok, amiket így behúzott a Ubisoft, akik a csőd szélén álltak, és nagyon jó játékokat csináltak, aztán a franchise-oknak egy részével kezdett valamit, egy részét meg nem. Majd erről is fogunk későbbiekben beszélni. Úgyhogy csúnya véget értek. Ettől függetlenül ez egy szép pályafutás, mert talán 87-ben alakultak, és a 2000-es évek elején egyébként futottak niche címekkel hozzáteszem. Tehát úgy, hogy mondjuk a Panzer General 2-ből 100,000 darabot adtak ki első körben, és az el is fogyott rögtön. Ami akkor egy nagyon jó számnak számított. Én, bocsánat, így, ahogy meséled ezt a gameplayt, így igazából nem is videójátékot vagy boardgame-et látok magam előtt, hanem egy terepasztalt. Gyakorlatilag az volt. És basszus, egyszer voltunk valami, nem tudom milyen krimóba volt, hát ellenni, és mögöttünk volt egy terepasztal, de Warhammer tematikát, ilyen lerombolt épület, nem tudom én mi, és sosem játszottam terepasztal, de valahogy pont ezt tudom elképzelni, hogy ha mozgatják a csapatokat, akkor ezek a szorzók hogyan működnek. És most így mesélted, hogy pont ezt láttam magam előtt csak Warhammer témában, de el tudom képzelni, ez ilyenkor kurva jó lehet. Nekem kimaradt a Panzer General. Amennyire én tudom, nem tudom mennyire élvezhető mai szemmel a Panzer General 2, egyébként, hogy jól tudom, Gogon megvásárolható. Ha valaki hasonlóval szeretne játszani, nézegettem, hogy mi az, ami hasonlít erre. Panzer Corps 2 néven fut egy játék, ami nagyjából ez. Uh-huh. Tehát hexagonális, ugyanúgy egységeket mozgatsz, ugyanúgy különböző szorzók vannak. Nem tudom, hogy kilépettem már a beta fázisból, mert elég régen láttam a játékot, de hogyha ki akarjátok próbálni, hogy ez milyen lehetett, akkor talán a mai megjelent játékok közül az áll hozzá legközelebb. Uh-huh. Úgyhogy azzal tehettek egy próbát. Ha jól tudom, ez egyébként indie fejlesztés. Nyilván ez nem igényel olyan nagy léptékeket, modernizálva van. Érdekes, hogy ezeket a nagyobb játékokat valamilyen formában az indie megpróbálja revitalizálni. Ugyanezt történt a Dungeon Keeperrel is, valami más néven, de az új életre kelt. Jó, azt hagyjuk, hogy milyen, de próbálkoztak egyébként. Ja, akkor nem az EA férjére gondolsz, hanem mondjuk nem. A Dungeons-re? Azt hiszem, abból az volt három rész. Igen. Úgyhogy ebből a szempontból is hálásak lehetünk az indinek. Legalább ezért mindegy, ki szoktuk fejteni a véleményünket az indikről. Jó, robogok tovább, jó? 18. helyen nálam nem más szerepel, mint a Broken Sword 2. Ez benne volt egyébként a 90-es évek 30-as listájában, tehát ez nem egy nagy meglepetés, amit azt raktam. Nálam a point and click kalandjátékoknak a... Bocsánat. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ha jól látom, akkor igazából ez az egyetlen point and click kalandjáték a listámon. Hát meg az Alone in the Dark. Az nem point and click volt. Hát amennyire én emlékszem, ugyanúgy az inventory rendszer, meg minden úgy működik. Azt rendesen kurzort billentyűkkel kellett irányt. Az teljesen térben el volt. Ez volt az újítása. Azt hiszem, hogy nem is térben volt az Alone in the Dark, hanem ki volt feszítve valami, és úgy mozogtál, mintha térben lenni. Minden valami ilyesmi volt, de nem oda akarta visszamenni. A Broken Sword az szerintem nekem azért jelent sokat, és itt viszont nem próbálom állítani magamat úgy, mint az Unreal Tournament esetében. Én biztos vagyok benne, hogy a Broken Sword 2 nálam jókor volt jó helyen, és pont abban az időszakban kapott el, amikor már pont annyira tudtam angolul, legalább a 10%-át értettem annak, ami ott elhangzik, és már pont azon a szinten tartottak a videójáték, hogy a hangokkal tök jó dolgokat tudtak csinálni. És emiatt például, hogyha mondjuk a mólón grasszáltál, akkor kurva jó volt. Máig a fülemben van, ahogy a víz mossa a mólónak a cölöpjeit, és akkor ez kurva jól hangzott, meg mindenféle hülyeséget lehetett csinálni. Kicsit könnyed volt, kicsit komor, meg sötét volt. A kettőnek ilyen tök jó arányát találták el, amit magánvéleménye, de szerintem se előtte, se utána egyetlen Broken Sword-ben sem sikerült. Ott valahogy minden rendben volt. Én aláírom, és ezt is tettem kicsit hátrébb, mert a játék a vége felé picit elfáradt, főleg amikor eljutunk erre a Tezcatlipoca kapcsán ebbe a mexikói, vagy azték, vagy valamilyen ilyen térségbe. Ott egy picit megfárad a játék és leereszt, de egészen addig szerintem még ma is ajánlható játék bőségesen mindenkinek, akit ez a témakör érdekel. A végéhez egy kicsit több türelem kell, mint az elejéhez. Úgyhogy nálam ő. Egyébként abszolút jellemezte ezt a korszakot, tehát ez volt talán ez is ilyen 90-es évek. Bőven, persze. A LucasArts-nak a fénykora, na ők voltak azok, akik ezeket a Point and Click, Secrets of the Monkey Island, Full Throttle, attól függetlenül, hogy te például újra játszottad a Full Throttle-t, és egyrészt rohadt rövid, másrészt meg viszonylag idegesítő. Az, hogy idegesítő az a játék. De hogy akkor ez így máshogy nézett ki. Tehát, hogy akkor azért ezekből rengeteg jelent meg, és tolták kifele. Indiana Jones-os is volt több darab, azokkal is emlékszem, hogy játszottam. A Secret of Atlantis, valami ilyesmi volt. De volt abban Desktop Adventures, nem tudom. Volt minden, és utána ugye egy picit szintlépés volt ezeknél, aztán a Myst, ami az első játék volt, amihez egyébként CD-ROM olvasót kellett, vagy CD-olvasót kellett venni, ami akkor elég drága volt, mert CD jelent meg a játék, és bődületesen jól nézett ki, pedig az is kb. Ilyen FMV szintű volt, mert ugye előre megalkotott tereken mozogta. Igen, de mondjuk azért annak az volt az egyetlen univerzálisan értékelhető aspektusa, hogy szép volt. Igen. De egyébként meg rohadt idegesítő. Igen, bődületes. Olyan feladványok voltak benne, hogy ezt egy végigvezető nélkül csináld meg. Tehát kösz, de igen, tehát az a műfaj, megint csak azt kell mondanom, hogy nem feltétlenül tudna manapság már működni. Indi szinten abszolút. Szerintem, ez érdekes egyébként, hogy az, hogy indi szinten működik, az azt jelenti, hogy működik? Szerintem, na a point and click kalandjáték, vagy a kalandjáték szerintem tipikusan az, ami nem igényli a AAA-t. Viszont indi szinten meg bele tudsz rakni olyan új ötleteket, ami miatt a mai napig ebészhető lesz. Mert azért tegyük hozzá, hogy ezek nem voltak halálosan izgalmas játékok. Nekünk annak tűnt. Megoldottál egy feladványt. De alapvetően ez nem ilyen adrenalin löketi játékok voltak. Tehát, és ilyenekből kevés jelenik meg. Ilyen leülős, odafigyelős, történetorientált. Azok átvette a történetorientált játékoknak a szerepét szerintem a TPS. Abszolút. Tehát, igen. Érdekes, hogy tényleg a narratív játékok azok gyakorlatilag kivétel nélkül TPS-ek lettek. És ez is milyen dolog már, hogy ugye a TPS az egy third person shooter, de most meg komplet nézetre húzod rá, akkor még egy lövés nem kell elejtened benne. Igen. Tehát ez ilyen tudathasadásos állapot, amikor egy ilyen játékot third person shooterként ízlet, és semmi köze a lövöldözéshez. Nem is jut eszembe, hogy mi ilyen például mondjuk a... tök mindegy. Tudom. Uncharted? Abba azért kell lövöldözni. Hát én mondjuk abba ott kell lövöldözni. Na mindegy. Mesélj a te 18-adikadról. Én nekem a 18. helyen egy Souls-like játék van. Mégpedig tudom. A Team Ninja-nak a Nioh 2-je. Miért a 2? Egyrészt az első rész az nagyon-nagyon hányattatott sorsú volt, az meg is játszik a játékon, mert vannak benne nagyon jó ötletek, de ott tudni kell, hogy ott csúszott a fejlesztés, mint a rettenet, tehát az én development hellbe volt, és nagyon-nagyon utolsó utáni döntés volt az, hogy Souls-like-ot csináltak belőle. Tehát az, hogy az a játék annyira játszható volt, mint amennyire az volt, az kb. Csoda. És a Nioh 2-ben végre hozzá tudtak nyúlni azokhoz az elemekhez, amik az egyben idegesítő volt, hogy nem működött jól, vagy hozzátettek plusz dolgokat. Az, hogy ez teljes számozott második epizódnak tekinthető-e, ezt vitatnám, inkább ilyen Nioh 1,5-nek mondanám, pont azok miatt, a dolgok miatt, amiket belekerültek. Egyébként streameltük is ezt a játékot közösen. Sok szempontból elmarad a core Souls játékoktól, tehát például nincs benne nagy nyitott világ. Uh-huh. Ezek küldetés alapú rendszer, tehát kapsz egy mapot, kiválasztod a küldetést, ott mész, elég sokszor újra is dolgozzák ezeket, tehát nagyon sokszor visszafele játszod a mapot, vagy csak egy részét éred el, meg hasonló. Ez a gyengébbik része, viszont szerintem van benne egy olyan dolog, ami túl is lép a Souls játékokon, ez pedig a harcrendszer. Tehát az, hogy alapvetően három állást vehetsz föl minden fegyverhez. A három álláshoz, tehát van, amikor gyorsan tudsz ütni, az kevés staminát viszel, de kevesebbet is sebzel, van egy ilyen balance state, van egy nehéz, tehát amikor nagyokat ütsz, de gyorsan fogy a staminád. Ez minden egyes fegyverre külön meg van csinálva, plusz a stance-ekhez tartoznak külön perkek, tehát amivel még jobban kosztumizálhatod az egészet. Emellett belkerült a úgymond mágia, meg a ninjutsuk, tehát amikkel megint csak módosíthatod a karaktereket, illetve amit hozzáadtak még az első részhez képest, az is egy a gameplay-en dobott egy kicsit ezek a burst counter-ök, amik úgy működnek, hogy általában vannak ezek a nagy démoni lények, és a legtöbb csapás elől vagy ki tudsz térni, vagy le tudod védeni, de vannak ilyen, mikor így elkezdnek örjöngedni, ezt ilyen pirossal jelzi. Ezek általában olyan csapások, amikkel mondjuk nagy sebzést visz be. De úgy mutatja is, tehát szép pirosra vált a lény. A burst counter-öket ilyenkor tudod alkalmazni, és egy elég nagy sebzést be tudsz vinni. Viszont ez így pörgeti is a játékmenetet, mert ugye kikerülöd, elfutsz, vagy pedig bevállalod azt, hogy lehet, hogy bekapod a sebzést, vagy pedig ugye hamarabb ki tudod végezni az ellenfelet. Tehát ez is dinamikusabbá teszi az egészet. Amiben még előrelépés történt, az a történet, szerintem az első résznek a története elég katyvasz volt. A második részé gyakorlatilag a japán történelemre alapoz, kicsit azért nyilván átdolgozza. tehát ez a Hideyoshi is történet, de jobban vezeti végig a játékos, tehát érthetőbb a történet. Nyilván nem amiatt játszott, de ott is előrelépés történt. A grafika az nagyjából megmaradt, de mondom, nálam a harcrendszer az mindent visz. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy ez miért került lejjebb, mint egy másik. Mint az? Mint az, igen. Annak de majd a maga sztori. Csak majd térjünk vissza rá, hogyha esetleg elfelejteném, akkor mindenképpen majd hivatkozzunk arra, hogy miért került az lejjebb. Mert így, hogy elmondod, azért ez egy, nem is értem, hogy... Mondom, a harcrendszere kiemelkedő, nagyon sok mindenben gyengébb, mint a Souls játék, vagy akár némely Souls-like játék, de az biztos, hogy a harcrendszer az nagyon jól kidolgozott, szerintem a karakterfejlődés nagyon jól megvan oldva. Azzal lehet vitatkozni, hogy ugye a Souls játékokkal szemben itt a fegyvereknek a beszerzése az úgy működik, mint a Diablo-nál. Uh-huh. Magyarul így ütöd szét az ellenfeled, és hullanak ki a sárga, piros, lila 82 ezer darab fegyver. Aztán ezt is integrálták a játékba, mert ezeket be lehet törni XP-ért, vagy fejleszteni a Kovácsnál, mert de ez is benne van. Ezt nem mindenki szereti, ezt a részt, de viszonylag jól integrálták a játékmenetben. Emiatt is dinamikusabb. Tehát arra bátorít, hogy egyébként többfajta módon állj hozzá a játékhoz. Tehát, hogy most kipróbálom, hogy milyen varázslással. Akkor most beszereztem egy nagy baltát, akkor most átrakom a biodemet olyanra. Akkor, de azért nézzük meg, hogy mondjuk ezek a ninjutsu skillek milyenek, tehát a kunai, mit tudom én, ha mérgezel, vagy shurikenek, meg vannak benne ilyen hatalmas nagy bombák, azok is tök fán. Úgyhogy igen, emellett robban elég nehéz. Az úgy látható. Pont addig jutottam vele egyébként, mint a Demon's Souls-ban. Aztán talán a második közellenségnél meghalt. Azért, mert úgy kezdődik a játék egyébként. Az is ilyen Souls-os szokás, hogy jó, kettő, hogy berak, elmész így balra, ha mennél előre, ott le van zárva egy ajtó. Elmész balra, a tűz mellett van két közellenség, azt így lecsapkodod. És a temetőben kulic. Bemész a temetőben, azt látod, hogy teli van hullával, ezt ilyen kis akármi jelzi. És ott van egy ilyen kicseszett nagy szörny. Egyes szintű vagy, még nem érted a játékot, nem tudod, hogy működnek a mechanikák, és így odarakja. Egy ilyen nagy csatabárda. És azt nem mondja a játék egyébként, hogy nem muszáj megölni. Tehát, hogy elmehetsz mellette, ha megölöd, akkor ki tudsz nyitni egy ilyen rövidítést, de egyébként tökre nem kell vele megküzdeni. Úgyhogy én is hogy álltam neki álltam, és 40-szer meghaltam. Utána nyilván ez már könnyen ment többszöri végigjátszásra, de igen, ez is ilyen szózós mechanika. Furcsa egyébként, mert én például a Souls játékoknál nem érzem azt a fajta alázatot a tendenciával szemben, mint mondjuk a Riotnál, ahol ugyanúgy nem érdekel a játék, de valahogy úgy értékelem a mögötte lévő erőfeszítést, engem a Souls játékok nettó felidegesítenek. Kurva erre idegesítő, hogy ugyanúgy kíváncsi lennék a világra, mert úgy tetszik a design, tetszik a, ez az egész, meg úgy érdekelne mondjuk a történet, hogy legalább úgy nagyjából képbe legyen, de nekem nincs ezzel türelmem szórakozni, az meg, hogy kapsz egy, mit tudom én, egy fogpiszkálót, és nem mit csinálsz a csávóval, aki lángszóróval hadonászik. Csak így szórakozzál egy darabig. Nálam ez a fordítás, a Souls-like játékoknak elnézést. Na, de lássuk a 17. helyzetedet. Jó, itt most be fog jönni egy olyan, ami szerintem újdonság, legalábbis én nem nagyon beszéltem még arról, hogy ez a játék nálam bárhol, bármilyen formában előfordulna a top listán. Ez egy új induló. Ez pedig nem más, mint a Shadow of the Colossus-nak a remake-je. És azért a remake, mert hogy én emlékszem, amikor Shadow of the Colossus a maga idejében megjelent, ez egy PS2-es játék volt, igen, akkor engem a címe az úgy tetszett, de maga a játék az nem láttam, hogy úgy különösebben úgy érdekes lenne. Úgy látszott, hogy úgy különleges, van benne valami, de úgy annyira nem érdekelt. És a remake-re húzták fel úgy, hogy tök érdekes, hogy ott úgy éreztem, hogy még a saját mezőnyéhez képest is egy kiemelkedő alkotásról beszélek. Ugye ez a Bluepointnak a kezemunkáját dicséri. A felújítás. Team Ico volt talán a... Igen, szerintem az Ico volt. Igen, ők csinálták. Most nem tudom, az Ico az a... Az Ico volt az első címük, ami meg is igen, jelent. De akkor a saját nevükről. Szerintem az Team Ico. Igen. Később ők csinálták a... Mikor azt a nagy griffet kell abusgatni. A Last Guardian. A Last Guardian, ami három generációba telt, mire megjelent. És a, érdekes az, hogy a Shadow of the Colossus az szerintem egyébként nagyon hasonló, messziről nézve, összeszűkített szemmel, meg nagyon sok szódával fogyasztva, egy tőzsgyökeres rajongó ettől agyvérzés fog kapni, de számomra ilyen egy Souls-like játék, ilyennek kéne lennie. Ott van, mondjuk, tehát, hogy ott van előtted egy kurva nagy dög, akivel szemben egyébként iszonyatosan esélytelen vagy, de ki vannak találva olyan kis trükkök, hogy hogy mászol fel rá, hol vannak a sebezhető pontjai. Tudom, hogy ez is működik egyébként egy Souls-like játéknál, de nálam az a Shadow of the Colossus, ahogyan ezt megvalósítja, az nekem valahogy hozzám közelebb áll. Nekem, én ennyit szeretek szívni egy játékkal, ami a Shadow of the Colossusban van, és nálam nagyon-nagyon működik, és rohadtul vékony a története. Tehát igazából inkább úgy néz ki, hogy valami alibizés van, látszik, hogy arra volt kitalálva, hogy vagy egy rohadt nagy kanyonban, a kanyonból vannak ilyen leágazások, mindegyik leágazásban van azt hiszem 8 vagy 10 ilyen szörny, ilyen rohadt nagy kolosszus, és akkor ezeket le kell gyakni, mindegyik különböző elbánást kíván. Ez és... akkor jó, hogyha magadtól jössz rá. Igen, és hát nem nagyon van segítség, de egyébként úgy adja magát. Most már van, azért a PS2-es korszakban nem férte hozzá olyan egyszerűen az internethez, hogy megnézd, hogy na akkor ezt most hogy kell legyőzni. De ez nem igényli a végig egyszer szerintem, hogy mondjuk megnézzél róla valamit, mert igazából, hogyha rájössz arra, hogy a mohás felületen mászni lehet, akkor gyakorlatilag adja magát, hogy hogyan tudsz mondjuk felkapaszkodni egy valamelyik házára. Vannak nekem azt hiszem, pont van az a bika boss. Igen. Mire rá kell borogatni a dolgokat. Na, mire én arra rájöttem. Ja, tudom. A legédesebb kés a fiúkban, az tény, de... Sokat kell velük szívni, de azt tudom, hogy azt nem... Ott éreztem a kihívást, hogy igen, mert az előzőeknél is mindig volt egy trükk, és rá kellett jönni, hogy... És ezért mondtam a Dark Souls-os hasonlatot, mert ott is mindegyik bossnak van egy ilyen trükkje, hogy valahogy hogyan kell ezeket lenyomni, de még a Shadow of the Colossus-nál veszem azt a fáradtságot, hogy ezt még hajlandó vagyok belerakni, a Dark Souls-nál már nem. Tudod, mi az érdekes egyébként, hogy azt mondod, és én megkockáztatom azt, és majd erre jönnek a válaszok, hogy szerintem a Souls játékok közül egyetlen egy volt az, ami igényelte azt, hogy kitalált, hogy hogy kell egy boss legyőzni, mert a többinél megtanultad, hogy ilyenkor ide csap, egyébként így mozog, de ütni kellett, és akkor meghalt egy idő után. Ez a Demon's Souls volt. A Demon's Souls-ban voltak olyan bossok, amiket nem tudtál így legyőzni. Tehát ami mechanikát igényelt. Emiatt egyébként sokan nem is szeretik, mert hogy azt mondták, hogy hát ez ilyen nagyon egyszerű, meg egyszer kitalálod, tehát mit tudom én, van ez a óriási mantaré, ami repked a levegőbe, és hát hogy ez hogy győz le, hogyha mondjuk eddig egy olyan karaktert csináltál, aminek csak egy kardja van, hát csak mit kezdjek vele, és egyébként a játék rávezet, hogy ha ahol megküzdesz vele, ez a Shrine of akármicsoda, akkor hogyha egy előre szaladsz, akkor le van szúrva egy kard a földbe, amit ha felveszel, azzal a levegőbe tudsz ilyen suhintást csinálni. Vagy van egy másik boss, amit meg nem tudsz sebezni, de van az oldalán egy seb, és ha azt ütöd, akkor hasra borul, és na akkor tudod. Vagy ott van a Dragon God, amit én kiszonyatosan utálok, mert az egész az úgy néz ki, annyi a, és ez egy ilyen fő-fő-fő ellenfél, hogy benn vagy egy arénában, ahol van egy cseszett nagy sárkány, de sárkányisten. És annyi a játékmechanika, úgy kell megverni, hogy így mész az úton, az meg ott tekinget. És ha észrevesz, akkor együttéssel kinyír. És ilyen akadályok vannak lerakva, és így lopakodni kell. És annyi az egész, hogy két oldalra eljutsz, onnan megleved egy-egy ballistával, akkor lehanyatlik, na és akkor le lehet győzni. Tehát marha egyszerű, marha idegesítő is egyébként, de abban még úgy volt ötlet. És a Demon's Souls-ban egyébként sok ilyen boss van. Úgyhogy abban még volt, a későbbiekben már nem feltétlenül mondanám, de egyébként látom, hogy te mire gondolsz. Nagyon nehéz szerintem a zsánerét belőni a Shadow of the Colossusnak. Indi szinten van egy olyan zsáner, hogy, vagy inkább mód, hogy boss rush. Ez amikor az egész játék arra épül fel, hogy gyakorlatilag fő ellenfelekkel küzdesz. Tehát nincs is benne más. Minden, és akkor ott tényleg ki kell találni, hogy hogyan tudod legyőzni. Talán egy ilyennel játszottatok is még a 24 órás stream alatt Darkest játszottatok. Pont az jutott eszembe, de nem jut eszembe a címe, hogy mi volt az, hogy le kell jönni valami istennel, félistennel a földre, és akkor végül te hozod el végül is a szomorúságot a földre, és azért akarnak visszatartani, hogy ne gyere le. És végül is kiderült, hogy az antagonistája a történetnek, nem pedig a szegény rab, aki ki akar szabadulni, tehát okkal vagy bezárva. Na mindegy, szóval nálam mondom, a Shadow of the Colossus remake az, ami egy rettentően meghatározó, és az a durva, hogy érzelmileg is képes bevonni, tehát nem pusztán annyi, hogy vannak előtted bosszok, akiket rongyosra kell verni, hanem ezen azért, mondom, hogy van egy vékony történet, de ez a vékony történet azért kap egy karaktert, aztán, hogy magához kell téríteni a csajt, aki ott van egy oltáron. És valami ilyesmi... Azt mondja neked az a entitás, hogy meghal a csaj, hogy ő föltámasztja, hogyha legyőzöd ezeket a kolosszusokat. És hát szerintem egyébként akkor most jelentsük ki, hogy fogunk spoilerezni a játékokból. Ja, igen, ha igen, már igen. Beszélünk, akkor spoilerezünk is. Ha jól emlékszem, úgy van vége, hogy mikor legyőzöd ezeket a kolosszusokat, akkor kiderül, hogy ez egy ilyen gonosz entitás volt, és gyakorlatilag őt szabadítottad ki. Ja, igen. Igen. Hát van egy plusz egyedik ilyen probléma, amivel számolni kell. De zsáner szinten szerintem ez elképesztően egyedi volt, meg szerintem még mindig az. És a Bluepoint meg le a kalappal, itt mutatták meg szerintem először, hogy milyen minőségben tudnak ők remake-elni. Milyen érdekes, hogyha mondjuk azt mondod, hogy van ez a Shadow of the Colossus, mondjuk a Demon's Souls, és azt mondod, hogy az egész föld ott van ez a Souls-like kategória, amit én most próbáltam beleszakolni a képletbe, akkor igazából nem olyan meglepő, hogy a Shadow of the Colossus után a Demon's Souls-t kezdte elhegeszteni a Bluepoint. Lehet. Meg ugye Reflektorról beszéltünk róla, hogy melyik játék folytatásán dolgozhatnak, amit saját projektként megkaptak. Ha tényleg ez az ív van, és náluk mondjuk ez a erre ver a szívük, akkor simán elképzelhető, hogy a következő tényleg a Metal Gear lesz. Én mondjuk a Bloodborne 2-re gondoltam, de... Jó, gondolsz vagyok. Jó, na mesélj, 18. 17. 17. Stratégiai játék az, meglepő módon több stratégiai játékot fogtok látni. Sajnos ez már nagyjából kihalt ez a zsáner. Ráadásul egy Electronic Arts címet. Tudom, melyik ez! Ez egy nagyon régi szériának egy olyan darabja, amit szerintem így utolsóként mondanátok, hogy na akkor ez volt a széria legjobb darabja, és nem azt mondom, hogy ez volt a széria legjobb darabja, én ezt szerettem legjobban, ez a CNC Generals. Emlékszem, nem futott a gépem. Nekem is elég szarú. Mert az már komoly 3D-s engine-t kapott, és a maga idejében egyébként büntetően jól nézett ki stratégiai játékhoz képest. Ugye ez abban az időszakban kész... Szűlt el. Igen. És kütköd be, sötétedett a kép. Én ment ezen. Amikor egyébként a CNC univerzumot, nem is azt mondom, hogy bővíteni, de így bele-bele kaptak ilyen mellékvágányokba, ugye a Red Alert, után elkészült a Tiberian Sun, utána megpróbálkoztak olyanokkal, mint a megboldogult Renegade, ami hatalmasat bukott, ami egy FPS CNC játék volt, és ugye ami itt az érdekes, hogy a Generals az eltávolodott ettől a Red Alert-es Tiberian Sun-os világtól teljesen, és egy ilyen, hát egy ilyen aktuál, tehát hogy időben elhelyezve az aktuális hat technikát felvonultató játékot hozott be. Ugye három úgymond faj, vagy nemzet volt benne, az Amerikai Egyesült Államok, Kína, és a GLA, a Global Liberation Army, ami gyakorlatilag a terroristák voltak. Köréjük építették fel a kampányt is három szemszögből. Egyébként többek között emiatt például Kínában bannolták is a játékot. Még benne voltak. Igen, csak Kína például arról volt híres a játékban, hogy nukleáris fegyverekkel. Hát nem, hanem azokat úgy kilövik emberekre, meg mit tudom én. Ja. De szerintem nagyon jó volt a balansz, tehát teljesen különbözőképpen működött a három nemzet. Az USA-nál ugye ez a nagyon modern hat technika volt, tehát nekik mit volt lézeres rakéta elhárítójuk, a szuperfegyverük is egy ilyen hatalmas lézerágyú volt. Nekik egyébként a repülőgépeikből volt több fajta, meg helikopter tudtak csinálni. Meg érdekes volt, hogy maga a nyersanyag beszerzés nagyon le volt egyszerűsítve, mert volt egy fajta ilyen supply, ilyen kis dobozok voltak, amit mind a három nemzet különböző féleképpen bányászott egyébként. Emellett egyébként elfoglalhattál, mint egy olajfúrótornyokat, meg ilyesmi, és az is termelte a lóvét, de hogy ez is elkülönült, mert például az USA-nál a Chinook helikopter hozta, ő lassabban működött, viszont egyszerre sokat fel tudott emelni, aha, és azt így be tudta szedni, plusz a Chinook tudott szállítani egyébként tengerészgyalogosokat, tehát hogy több funkciója is volt. Kínánál, ha jól emlékszem, akkor ugyanaz a traktor, amivel építkeztél is, ő szedte össze. Nem, a teherautó volt, bocsánat. teherautóval, és a GLN-nél egyébként meg rabszolgák voltak, aki egyszerre nagyon kevés nyersanyagot tudott összeszedni, viszont oda tudtál engedni, mit tudom, 40 darabot, és akkor folyamatosan hordták. És akkor mondom, de szellemes. USA az ilyen modern technológia volt, Kínánál a nukleáris fegyverek voltak, meg a tankok, abból tudott többfélét, vagy nagyobbat, a legnagyobb tankjukra többféle tornyot szerelhettél fel, például a propagandatornyot, ami gyógyította az egységeket, de jó. Vagy barakot rakhattál rá. A GLA meg úgy működött, hogy ilyen olcsó egységeket tudtál, amik nem voltak túl erősek, de gyorsan tudtad gyártani, sokat tudtál belőle csinálni, gyorsan mozogtak, tehát bugik voltak, ilyen pickup truckok, meg hasonlók, a tankek is egyszerűbbek voltak. Náluk vegyi fegyverek voltak, de volt egy tank, ami konkrétan savat lőtt. Nem, traktor, bocsánat, traktor. Illetve volt egy olyan játék, mert amikájuk, hogyha ahogy harcoltál, akkor a megsemmisített saját vagy ellenséges egység után megmaradtak ilyen ócskavasak így a pályán. És azt összeszedted az egységekkel, akkor rájuk rakott táncélet. Színes félet, igen. Úgyhogy meg volt egy olyan különleges képességük, hogy ilyen alagutakat tudtak csinálni, és akkor onnan így előre töltek. Egyébként teljesen konvencionális RTS-ként működött, tehát szedted a nyersanyagokat, gyártottad az egységeket, annyival volt megspékelve, hogy ilyen presztízs pontokat tudtál gyűjteni, amivel különböző a generálisod által támogatott különleges képességeket, tehát hogy például légicsapást kérhettél, vagy dobhattál le plusz nyersanyagot, felderíthettél egy adott szekciót. Ez egyébként utána továbbja is vitték, későbbiekben érkezett egy kiegészítő a Generalshoz, a Zero Hour, ahol többfajta generális is tartozott egy-egy nemzethez, és egyébként attól függően, hogy melyik generálissal voltál, változtak az egységek, és ezek a plusz bevethető képességek is. Mind a kettő elég sikeres volt, tehát az alapjáték is nagyot ment egyébként, és a kiegészítő is jól sikerült. Hogyhogy nem mi lett a sorsa, egyébként mivel jól teljesített a kasszáknál, EA berendelte a folytatást. A folytatás bekerült egy development hellbe, elég sokáig csúszott. Ez Westwood játék volt? Szerintem EA Los Angeles, de az talán a régi Westwood dosok voltak. Tehát development hell, majd az EA úgy döntött, hogy legyen free to play. Innen már emlékszem rá. És el is készült egyébként, tehát egy majdnem teljesen működőképes verziója, amit aztán végül kukáztak. És ez lett a Generalsnak a vége. Aztán tudjuk, hogy későbbiekben egyébként a CNC sorozat is hasonló sorsa jutott, mert onnantól szerintem nagyjából lejtmenetbe került. Ugye a későbbiekben már kivették a bázisépítést, meg voltak, történtek érdekes dolgok vele. Még a Red Alert 3 szerintem nem volt rossz. De aztán ugye a CNC széria az így le, majd mobiljáték, és gyakorlatilag most ott tartunk, hogy el is felejtkeztetünk róla. Nagyon sajnálom. Szerintem a Generals egy nagyon egyedi vonalat képviselt a maga egyszerűségével a CNC univerzumban, és én nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem élt meg már folytatást. Nagyon érdekes egyébként, hogy különböző műfajok hogyan kallódnak el, mert hogyha azt veszük, hogy mondjuk a horrorjátékoknak a sokat virágzással, hogy mondjuk a Resident Evil 2 remake-kel megindult, mondjuk a 3-mal, hogy ezen bátorodott fel az EA, hogy elkészíti a Dead Space-nek a remake-jét, akkor mondjuk akár az Age of Empires 4-nek a vélt sikere, ami oké, tök mindegy, de azért az Age of Empires 4 mégis egy patinás név, hogy annak a sikerére azért ráhúzhatnák azt, hogy figyelj, hogyha mégis van igény az Age of Empires-re, akkor csak meg kéne piszkálnunk ezt a Command & Conquer-t, nem? Valamilyen szinte, ott azért lenne mihez nyúlni. Visszanyúlhatnának Red Alert-hez. Ahhoz a Tiberium korszakhoz, a Generals korszakhoz, a Red Alert korszakhoz. Tudod mit? Még a Renegade-hez is szerintem most már tudnának belőle jó FPS-t csinálni. És tudod mit? A téma itt van. Lehetne új Dűne játékot csinálni. Egyébként bejelentettek Dűne játékot, hogyha emlékszel, de azt szerintem kurvára nem ilyen játék lesz. Nem, azt nem is tudom, hogy hol talán az E3-on láttuk, hogy nem vagyok benne biztos, de az egy ilyen Forex játék lesz, tehát ez a menedzselős. Pedig én emlékszem, szerintem például Dűne 2000 nem volt rossz. Nem. Ez az alaptűnés nem volt gondom vele, csak nem ismertem akkor még a Dűne univerzumot, és vagy sokkal vagányabb volt a Tiberiumot hajkurászni, mint egy ilyen hülye kukac elől rohangálni. Te hasonlóval akartok játszani a Homeworld remasterrel együtt megjelent a Dunes of Karak, azt hiszem ilyen néven fut, ami egy ilyen homokdűnékben játszódó RTS játék, azt próbáljátok ki. talán az, ami a legközelebb áll hozzá. Oké. Okay. Vonulunk tovább. 16. No, Rockstar játék. Bukott Rockstar játék. Ez pedig nem más, mint az L.A. Noire. Csak hogy ne csak sikerjátékos szerepeljenek a listán. Ez nem bukott. Ez kurva nagyot bukott, az L.A. Noire. És ez azért, erről azt kell tudni, hogy ez két generációval ezelőtt jelent meg, X360, PS3 és társai. Switch. És ez nem a VR-es változat. Ennek a játéknak az a lényege, aki nincsen ezzel képbe, ez egy nyomozós játék, egy ilyen noáros, tehát ilyen ballonkabát. Tényleg. Meg Los Angeles. Tehát ilyen gyakorlatilag különböző gyilkosságokban nyomozol, és hallgatod ki a gyanúsítottakat. Nem tudom, te játszottál-e vele? Érintőlegesen engem annyira nem kötött le. Nem kötött le? De van benne olyan rész, amit majd szerintem említeni fogsz te is, ami viszont nagyszerű volt. Tehát amit iszonyat jól megcsináltak. Konkrétan a játék egyébként önmagában nem egy különösebben nagy durranás, mert egy mezei nyomozós játék, én az ilyeneket egyébként szeretem, de amitől különleges volt, hogy a Rockstar itt kezdett el kísérletezni azzal, hogy érzelmeket tudjon rá erőltetni az embereknek az arcára. És ezt például kihallgatásoknál tudtad hasznosítani. Tehát például kérdéseket tettél fel, és a gyanúsítottnak az arckifejezéséből kellett rájönnöd, hogy ő most feszeng, hogy zavarban van, ingerült, unja a témát, vagy ilyesmi. Nem volt túl nagy választék, de mindig valahol kifejezőek voltak ezek az arcok. Volt, ahol túl volt játszva, tehát nem volt nehéz kitalálni, hogy éppen így néződik a csáv, akkor valószínűleg subákol. De volt, ahol egyébként nehezebb volt ezt kitalálni. Nyilván, hogy haladtunk előre a játékban, ezt egyre bonyolultabb volt. És hogyha rosszul állítottad fel a diagnózist, akkor egészen egyszer rossz következtetést vontál le, és a nyomozás az nem sikerült. Kurva nagy ötlet volt. Igen. Sokat elmond a gamer társadalomról, ez nem kapaszkodott meg a közegen. De... Szerintem volt más is, kellett, hogy legyen, de én nagyon sajnálom, hogy ez megbukott. Talán Heavy Rain volt hasonló. Talán a Heavy Rain volt hasonló, meg úgy általában a Quantic Dream-nek a játékai. Tehát azok úgy általában hasonlók voltak mit mondjak Beyond neked? Beyond Two Souls. Nem a Beyond Two Souls, mondjuk szerintem az történetesen pont nem volt túl jó, de mondjuk a Detroit az pont ilyen volt. Tehát nagyon-nagyon, szerintem a korát nagyon megelőzte az a játék, és mondjuk abban a sodratban, hogy el akarom képzelni körülbelül milyen jellegű játékok mentek két generációval ezelőtt, akkor az L.A. Noire raható kilóg abból a sorból. Ki? Igen, nagyon más volt. Pedig jól nézel. Én arra emlékszem, hogy maga a karakterek, azok marha jól néztek ki. Lehet, hogy csak azért gondolom, mert nekem is az arcanimációk, ezek a mocap-es dolgok maradtak meg ennyire, de én úgy emlékszem, hogy az ugye maga korában nem volt grafikailag legalábbis egy csúnya játék. Nyilván a játékmenet az vitatható, de nekem is két dolog maradt meg. Az egyik ezek az arcanimációk, a másik, ami nagyon tetszett, amit te is mondtál, hogy el tudtad baszni a nyomozást. Igen. És hogy ment tovább a játék, tehát hogy azzal így... És azért voltak azért klasszikusok, tehát be volt vonva a Black Dahlia gyilkosság, tehát azért nem csak ilyen kitalált holmik, hanem tényleg úgy érezted, hogy fú, akkor most újra jártam a történelem egy darabján, elkapom-e a Black Dahlia gyilkost. Tehát így apróságok, és tényleg jó volt az atmoszféra, szerintem azon kevés bukások egyike, amin egyszerűen nem értem, hogy miért. Fogalmam nincs. Mivel a játék maga egyébként nem volt rossz, csak azt tudom elképzelni, hogy rosszkor adták ki. Valami olyan időszakban, amikor az embereket így nem érdekelte, vagy tényleg az, hogy nagyon megelőzte a saját korát. Utána jól emlékszem, később készült is belőle a VR verzió. Igen, de... Jó, tehát az... Viszont ami megszomorúbb, hogy valószínűleg a Rockstar-tól soha többet nem fogunk ilyet látni. Nem. Ez volt az utolsó eredeti játék a Rockstar-nak, ha belegondolunk. Ott volt még a Bully is. Hagyjuk a Bullyt. Nem akarom bántani a Bullysokat, de... De azért. Na, mesélj. Jó, tehát 16. Olyan pörgünk, még csak egy órája megy. Két órába belefér az első 10, nem? Ja, de reflektoros rutin azért. Jó, mondjuk. 16. helyen nálam egy úgynevezett Mascot platformer játék. Maradjunk csak a platformernél. Nak a felújítása lesz. Sokat gondolkoztam ezen. Alapvetően a nagy konzol háborúk idejére tehető az, amikor azonosítottál egy konzollal egy ilyen maszkotot, tehát egy ilyen olyan amorf állatot, vagy bármit, amiből felismertek. Tehát a Sega-nál ott volt a Sonic, Nintendo, Mario, ugye a PlayStation-nél több is volt, egyébként ez nagyjából az első két generációban, a harmadik generációnál már nem, tehát még mit tudom én, a PlayStation 2-nél a Jack és Dextert rá tudtad húzni, vagy a Ratchet & Clank-et. Vagy egy autót. A Gran Turismo, az gondolsz? Addig az első PlayStation-nél azért ez még jobban ott volt. Itt kettő nagy címről beszéltünk. Mind a kettő egy olyan fejlesztő stúdióhoz kötődik, akik egyébként azóta iszonyatosan kinőtték magukat, és most már csak PlayStation exkluzív játékokat gyártanak. Hozzáteszem, két olyan címről, ami már nem a jogok nincsenek náluk. Az egyik a Crash Bandicoot volt a Naughty Dognál, a második pedig az Insomniac-nek a Spyro-ja. Elkerültek a jogok tőlük ide-oda, majd az Activision-nél landoltak, és az Activision egy pár éve úgy döntött, hogy ezeket felújítják. Bocsánat, hogy ilyen hosszan vezetem föl, csak szerintem ezt így jó tudni hozzá. És elindultak először, megjelent ugye a Crash-nek a remake-je, Vicarious Visions-től, ami elég jól teljesített, és ezen felbuzdulva több úgymond folytatás is jött. Ekközül az egyik, ami nálam a 16. helyen áll, ez a Spyro-nak a Reignited Trilogia. Ugye alapból Insomniac játék, Toys for Bob újította föl, egyébként szerintem elképesztő jó módon. Olyannyira, hogy egyébként később számozott folytatást, a Crash It's About Time-ot, Crash Bandicoot 4-et is rábízta az Activision, ami szintén jól teljesített, úgyhogy most már kodot fejlesztenek, mondjuk az Activision-nél kb. Bárki. Viszont visszatér magára a játékra, tehát Insomniac klasszikus. Szerintem, én azért is nagyon szeretem, mert nagyívű, megint csak visszatérek ide, AAA platformer játék most nincs. Nincs a piacon. Egyszerűen nem gyárt senki. Tehát ha belegondolsz, nem nagyon tudsz ilyet mondani. Indi szinten vannak jobb próbálkozások, mint a Hat in Time, de nagyjából ennyi. Itt szerintem, és itt azért választottam a Spyro-t a Crash-sel szemben, mind a kettő egyébként a maga módján kiváló játék, szerintem platformerként jobban működik a Crash, viszont sokkal inkább be van szűkítve. A Spyro, csúnyát fog mondani, open world, nem az. Spyro úgy néz ki, hogy minden részben kapsz hatalmas, PlayStation 1-es léptékkel, hatalmas nyílt világokat, ahonnan be tudsz lépni a különböző szintekre. De önmagában is pályaként funkcionál ez a világ, amiben mozogsz. Nyilván a sztorin marhára egyszerű, viszont a karakterek nagyon jól el vannak találva, szerintem a szinkron is akkor még nagyon jó volt. Tehát így hozzáadott a karakterekhez. Nyilván itt nem beszéltük hatalmas karakterfejlődésekről, de egy platformernek nem is ez a lényege. De ez egy nagyon kedves játék volt, amennyire így vissza tudok emlékezni. Így van. És ugye jó volt irányítani a karaktert. Nyilván a platformerekhez hozzátartozik egyfajta collectathlon jelleg, tehát a gyűjtögetés, csak itt nagyon nehéz megtalálni a balanszot, hogy élvezetes legyen, és ne idegesítő. Tehát, hogy ne azért csináljam meg, hogy meglegyen a Platinum trófea, nyilván régen ilyen nem is volt, hanem akarjam összeszedni ezeket a dolgokat, hogy még ide is benézek, mert mi van a pályának ezen a részén, plusz dolgokat megcsinálok. Beleraktak egyébként a Spyro-ba rengeteg mini játékot is, amik manapság már nem annyira élvezetesek, de még mindig olyan kedves aranyos plusz dolgok, így a pályákon belül elrejtve. A karakterek is így a világhoz tökre illettek, és szerintem mind a három része a maga módján jó volt. Egyébként látszott, hogy az Insomniac nagyon sokat fejlődött, ahogy ezeket egyébként ilyen évenként adták ki a trilógiát. Történetet nem nagyon sikerült hozzáírni a harmadik részre sem, tehát nem a történet miatt játszottak ezekkel, de ha jó platformert akartok, akkor én abszolút tudom ajánlani. Most már nagyon-nagyon nyomott áron elérhető egyébként, és mivel ugye a teljes trilógiát remasztereltek, így nem kell válogatni, hozzáfértek mind a három részhez. Úgyhogy abszolút ajánlom mindenkinek. Szerintem nagyon-nagyon jó érzéssel nyúltak hozzá a remake-hez is, tehát nagyon-nagyon átadja az eredetinek az élményét, viszont nagyon sok pici idegesítő hibát meg kijavítottak bele, és még jól is néz ki Unreal Engine 4 alapú, és ennek a játéknak jól is áll, van amelyiknek nem, de ennek igen. Én abszolút nem játszottam ezzel, de gyakorlatilag törődés és hogy mondjam, leginkább ezt a szóton használt törődés szempontjából, mondhatjuk, hogy olyan léptékű és minőségű lett az ugrás, mint amit mondjuk akár a Shadow of the Colossusnál láttunk? Ezt azért nehéz így, mert a léptékében is egy sokkal nagyobb játék szerintem a Shadow of the Colossus, és valahogy, tehát grafikai minőségben itt is van előreugrás, nem Bluepoint mértékű. Nem, de nem is igényli. Tehát azért egy Shadow of the Colossusnál, mikor újra kell alkotni egy hatalmas nagy kolosszust az utolsó fűszállal, ahogy így suhan a szélben, vagy mit tudom én, na ez itt nincs. Itt egyszerű kicsi amorf karakterekről beszélünk, de ha csak azt nézzük, hogy mennyire adja át az eredeti élményét, és nem megváltoztatni akarja, akkor abszolút, én azt tudom mondani. Valahogy egyébként az Activisionnek ezek a stúdiói, tehát a Vicarious Vision, a Toys for Bob, ők ezt nagyon jól csinálták, ők is. Nem Bluepoint mértékűen jól, picit máshogy. Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, tehát, hogy mi mondjuk más stúdiónál látjuk, hogy a remake az mit jelent, meg a remaster mit jelent, hogy ahhoz képest mondjuk van a Shadow of the Colossus, és ennek a tartománynak mondjuk, hogy inkább... Közelebb áll a Shadow of the Colossushoz, mint mondjuk a Vakmókusok bármelyik felújításához. Oké, szerintem ez bőven jó ajánló levél mindenki. Nekik az jól ment. Tehát a... Bocs, csak ezt meg akartam szólni, hogy ott volt például a Tony Hawk játékok az első két részből is készült remake, amit szintén a Vicarious Visions, most már nevezhetjük őket Blizzardnak, csinált, és az is nagyon jól sikerült. Tehát őket elpazarolni erre nagyon sajnálatos, pedig én úgy örültem neki, hogy így hozzányúlt. Tehát, hogy ilyen címek, nem vagyok túl boldog, hogy az Activisionhez kerültek, de olyan szempontból igen, hogy ott volt, megvolt az a háttér, hogy tiszteletet tudjanak adni. Nyilván ők nem ezt akartak, pénzt akartak, egyébként be is jött nekik, de hogy valamilyen szinten normálisan meg tudják ezeket a dolgokat csinálni, és szerintem itt sikerült, vagy ezeknél a játékoknál sikerült. Ide sorolnám, mondom, a Crash-nek a felújítását is, vagy a Crash Team Racingnek a felújítását is, mielőtt lebaszták mikrotranszakcióval, de hogy mindegyik nagyon ott van, úgyhogy ha tényleg jó platformert akartok, Spyro Reignited Trilogy nagyon nyomott áron ott van, három játék együtt képvisel 30-40 óra játékidőt attól függően, hogy ki akarod-e maxolni, de szerintem önfelett szórakozás, és ez az, amit egyébként akár kisebbeknek is tudok ajánlani. Tehát, hogy ha nincsenek benne olyan nagyon durva kihívások, ha mindent össze akarsz szedni, akkor van pár olyan dolog, de alapvetően ez az, amit a gyereknek a kezében nyomsz, és szerintem élvezni fogja. Lehet, hogy azért is van, mert egyébként pont a Toys for Bob volt az, aki előtte a Skylander szériát fejlesztette. Tudom. Amikor megvetted a MediaMarktba a kis figurákat, és akkor a játékba tudtál velük játszani. Volt a Disneynek rá egy kontrajáték, és nem fog eszembe jutni. Infinity. Igen. És egyébként a Skylandersben mind a Crash, mind a Spyro hamarabb bekerült. Uh-huh. Tehát ők ott már úgymond dolgoztak vele. De mondom, én nagyon szeretem, első napos vétel volt, nem ment csődbe a fejlesztő csapat, csak kodot fejleszt, bocsánat. De egyébként meg... Nem tudom, tehát nagyon-nagyon szeretem. Főleg lehet, hogy csak az beszél belőlem, hogy nem kapunk nagyon jó platformereket mostanság. Lehet mondani, hogy ukulélé, játszatok a ukulélével, ki fog folyni a szemetek körülbelül 5 perc után. Majdnem ez felfordult a gyomrom. Pedig azt is a Banjo-Kazooie-nak a régi reresek fejlesztették, és... Azt próbálkoztam egyébként, azt hiszem az első 5 frém után kiléptem belőle. És torzalmas kamerakezelése volt, rettenetes. Jó, vonulunk tovább. 15. És én megmenem kockáztatni, hogy ahogy végigtekintek a saját listámon, a 15. ponttól kezdve elkezdek a magam részéről belépni abba a kategóriába, hogy itt már nem csak azok vannak, amik úgy szerintem jók, hanem szerintem ez már egy sokkal masszívabban ajánlható, kicsit fellengzősen egy ilyen örökérvényű kategória kezd felszínre bukni ezzel. Nekem ilyen része nincs a listámnak. Nincs? Akkor lehet. Na, majd segítek, jó? A lényeg az, hogy ez a játék, ez egy olyan cím, ami talán az egyetlen puzzle abban, ami az egész 20-as listámon van. Egyben az egyetlen Valve játék, és az egyetlen olyan cím, ami én úgy gondolom, hogy tudom, blaszfémia, szerintem a legjobb Valve játék, amit valaha az életben csináltak, tudom, hogy igen, tudom, szerintem ez volt a csúcs, és több okból is, főleg azért, mert ketten lehet játszani, és azért, mert kurva nagy szórakozás, és szerintem korosztály független szórakozás. Aki csak teljesíteni akarja a feladványokat, tök jól el tud vele szórakozni. Aki egy kicsit beszél angolul, az kap még egy iszonyatosan szórakoztató történetet is. Aki képben van a játékokkal, már pontosan tudja, hogy miről beszélek. Ez nem más, mint a Portal 2. Ez az a játék, ami az összes eddig felsoroltál ellentétben a magam részéről, ezzel bármikor tudok játszani. Tehát ez tényleg az a játék, hogyha fölmerül az, hogy akár a 10 éves unokaöcsémmel, akár veled, akár az asszonnyal, bárki felveti, hogy üljünk le egyet portálozni, halál lelkesen le tudok ülni, el tudunk együtt játszani, baromiukat tudunk szórakozni, akár csak mit tudom én, azzal a narancssárga meg a kék portálnak a kombinálásával hülyeségeket csinálni, szenzációsak a különböző beszólások, én imádom. GLaDOS-nak a baromságait, amiket sztoriként beleraktak, de egyszer annyira átüt ezen a játékon, hogy nem hiszem el, hogy a fejlesztésnél nem ilyen füligérő mosollyal készítették ezt a játékot, mindenki valami hülyeséget belerak, és közben egyébként olyan pályadizájn van benne, hogy így leesik az állatok. Kurva jó. És mindezt úgy, hogy mivel Portal 2, hát ez nem egy mai játék, de én próbáltam Portal 2 pótlókat találni a piacon, és van, de egyik se olyan. Nem adja át azt a fajta eredetiséget, vagy azt az egész szellemiséget, hanem inkább egy ilyen szervilis másolatnak tűnnek. Ezért nem volt rossz a Pedestrian. Az jó volt, de ezt nem portálként azonos, hát az inkább egy ilyen puzzle. Az közelebb állt, nem az Incredible Machineshez. Tim? Igen. Hát ez már nem kerül ide föl. De szép emlékek fűződnek az Incredible Machineshez. Igen, ahogy vérzés meg ilyenek. Igen, olyan kis. Szóval nálam teljes mértékben Portal 2, és még egyszer kimondom, mert nehogy azt higgyétek, hogy rosszul hallottátok, szerintem a Valve-nak a csúcs teljesítménye volt ez a játék. Igen, mindenki, aki a Half-Life-ot várta volna, ahhoz képest is, én úgy gondolom, hogy ez egy fennmaradóbb dolog. Fennmaradóbb nem alakult ki körülött, szerintem az a fajta mitológia, mint a Half-Life-nál. Egyébként én hozzáteszem, és itt visszakanyarodunk a bevezetőre. Bocsa, még egy gondolatot hozzátenni, csak meg fogalmaztam magam, hogy miért. Portál 2-hoz hasonló játékot, vagy olyan mértékű játékot nem sikerült ma sem gyártani. A Half-Life 2-hoz hasonló játékot, ami mondjuk FPS, jó történettel, fizikával, azért azt már elértük, és bőven túlhaladtuk. A Half-Life-nak... Duke Nukem Forever. Tehát azért a Half-Life-hoz, ahogy te is mondtad, a mitológia tartja most már a köztudatba, a Portal 2-t pedig a saját érdemei. Ezzel látod egyetértek. És igen, ezt akartam mondani, hogy visszakanyarodva itt a bevezetőhöz, tehát hogy látni kell, hogy mi is látjuk a Half-Life 2-nek az értékét. Inkább beszéljünk itt a kettőről. Az egy egyébként azon kívül, hogy szerintem újító volt, mert ott beszélünk szerintem először nagyon komolyabb történettel rendelkező FPS-ről, azért voltak hiányosságai, és a kettő is egy iszonyatosan jó játék volt, de itt előkerül megint az, hogy szeretem, tisztelem a Half-Life 2-t, nem fog bekerülni soha az életbe a top 20-ba, mert nekem nem kötődnek hozzá olyan élmények. Nagyjából az, jól elszórakoztam a Gravity Gun-nal, meg hasonlók, de hogy így egyébként ezen felül nálam nem volt ennyire definitív cím. A Portát szerettem, én mondjuk, nem tudom, nekem így emlékek szinten, elismerem, sokkal jobb volt a kettő, de nekem az egy az jobban él a tudatomba. Hozzáteszem, hogy azt azért csinálja valaki a Valve után, hogy a játékban az első részben konkrétan vagy te, aki nem beszélsz, meg GLaDOS, a második részben vagy te, aki nem beszélsz, meg GLaDOS, meg az a kis kamera, vagy nem kamera, mi az a kis robot, amelyik az elejétől kezdve veled van, ugye, akiről kiderül később, hogy ő a gonosz, úgymond. Tehát, hogy valami, van három szereplőd, amiből kettő beszél. És olyan élvezetes dialógusokat, történetvezetést, humorosat, olyan jól megoldották. Tehát ezt tényleg valaki csinálja azért utánunk, hogy ennyi szereplővel ezt így megoldani. Tehát ilyen minimálon. És mellette persze a játékmenet volt az, ami elvitte a játékot, és ott is tudtak újítani, tehát hogy több, ugye Portál 2-ből bekerült egy csomó olyan dolog, plusz dolgokat tudták csinálni a portálval. Ott láttam a Volvon, hogy még próbálkozik. Hát ugye, ők letették a saját fekete albumukat az asztalra, úgyhogy lehet, hogy szerintem úgy vannak egyébként kicsit vele, most így utána gondolva, mint mondjuk a Rolling Stones. Tehát igazából ők már kiírtak magukból mindent, igazából azzal turnéznak. Lehet azt mondani, hogy miért nem csináltok még játékot, igazából ők megcsináltak mindent. Az Orange Boxban benne van minden, ami a Valve. Ja, és ez most már 15 éves. Igen, 15 éves, de én szeretnék látni egy olyan fejlesztőt, aki össze tud állítani magának egy Orange Box kategóriájú kollást, olyan minőségű játékokkal, és most nem is kell, hogy multiplayer, meg puzzle, meg single player játék legyen benne, három olyan játékot tegyen bele egy fejlesztő csapat egy Orange, a saját Orange Boxába, amik hasonló minőséget képviselnek, szerintem nagyon sokan kurva nagy bajban lennének. Az ilyenek, visszakanyarodva egyik címre, amiről már beszéltünk, az ilyenek volt a CNC The First Decade, ami azt hiszem pont a Zero Hour-ig bezárólag tartalmazta a CNC játékokat. Uh-huh. Az hasonló, az minőségre, tehát árértékarányban az egy ilyesmi kollázs volt. Nyilván nehéz összevetni, mert ott nagyjából hasonló címek voltak. Ugye az Orange Boxban meg azért volt Team Fortress, volt Half-Life, volt Portal. Left 4 Dead? Az nem tudom, nem volt, az szerintem nem volt az Orange Boxban. Mindegy, de igen, igen. Hát talán majd így VR szintéren tud még hozni ilyesmit, avval meglátjuk. Az Alyx jó volt, azt gondolkodtam rajta, hogy feltegyem ide az Alyxot, de aztán belegondoltam, hogy igazából, hogyha VR-be kiadnák a Portál 3-at, valószínűleg akkor a Portál 3 erőbb kerülne fel ide, mint az Alyx. Kiszédülnél belőle két perc alatt. Az biztos. Mesé. Jó. 15. helyen megint egy olyan cím jön, amit szerintem többségetek nem fog ismerni. Egy megboldogult fejlesztő stúdiótól, akinek például a Jak the Lions-t is köszönhetjük, ami most vissza fog térni. Uh-huh. Thank you, THQ Nordic. Csak legyen jó. Maga a franchise egyébként fennmaradt, nagyon eltér most már a gyökereitől a legújabb rész, ami nem is olyan rég jelent meg. De én a második részre szeretnék beszélni. Ez pedig nem más, mint 15. helyen a Disciples 2 The Dark Prophecy, valamint a 3 vagy 4 kiegészítő, ami megjelent, de az alapjátékról beszéljünk. Strategic First adta ki 2002-ben. Aki távolról nézi, ez egy Heroes klón. Tehát ebben az esetben Dark Fantasy-ről beszélünk, körökre osztott stratégiai játék, viszont nagyon, tehát stílusában hasonló, viszont nagyon sok mindenben eltér. Kezdve azzal, hogy tehát nincsen hexagonális csata, a csata az úgy néz ki benne, van egy hősöd, a hősöd mellett van 6 darab hely, ahova egységeket elhelyezhetsz. Viszont nem mindegyik elérhető a kezdetektől fogva, tehát mit tudom, ha egyes szintű hősöd van, akkor csak mit tudom én, 2 vagy 3 helyre tudsz berakni egységet, de egy egység foglalhat 2 helyet is. Uh-huh. És maga a csata nagyon egyszerű, tehát így meg egymással szemben állnak az egységek, megvan a sorrend, hogy ki mikor jön. Általában alapesetben mondjuk, ha melee karaktered van, akkor csak az első sort tudod ütni, ha varázslód vagy ilyászod, akkor a hátsó sort is. Na de miben különbözik ez a Heroes-tól? Abban, hogy egy darab egységed van, és nem is lesz több. Tehát nem tudod halmozni őket, hanem egy olyan mechanikát raktak bele, hogy a csata után tapasztalati pontot kapnak az egységeid. És ha a megfelelő fejlesztést megvetted az egységnek, tehát a várban, akkor ha, mit tudom én, összeszedett 6000 pontot, akkor szintet lép, és mondjuk az egyszerű pikásból lesz alabárdos, vagy valami ilyesmire gondolok. És itt viszont általában nem csak egyszer tud szintet lépni, hanem akár 4-5-ször is, tehát egészen ilyen mitikus egységekig el tudsz jutni. Nyilván van pont emiatt egy olyan mechanika benne, hogy próbálod életben tartani az egységeidet. Egyébként nekik így változó az életcsíkjuk, tehát nem halnak meg rögtön. Úgy kicsit ilyen RPG-sebb az egész. Hősökből is több fajta van, tehát választhatsz varázslót, választhatsz, van ilyen íjászhős, ami többet tud lépni. A varázsló például fele annyi pontért tud varázsolni. Akkor van a lovag, aki alapvetően több egységet tud magával vinni, ezeknek is vannak fejleszthető képességei, valamint van saját inventoriuk, amiben elhelyezhetsz mágikus tárgyakat, amiket csatában tudsz használni, vagy akár ilyen HP potion jellegű dolgokat, amit szintén a saját lépésednek a feláldozásával együtt így el tudsz sütni. És a hősök is szintet lépnek, nyilván egyre nagyobbat ütnek, egyre több egységet tudnak magukkal vinni, és a kampány során itt szépen fel van építve, hogy nem érhető el rögtön az összes egység, hanem ahogy haladsz a kampányban, nyilván egyre erősebb egységeket tudsz magaddal vinni. Amiben még különbözik, hogy például a varázslás ugyanúgy benne van, mint a Heroes-ban, viszont itt csata közben nem tudsz varázsolni, viszont csatán kívül igen, leidézhetsz egységeket, megsebezheted az ellenfelet, amihez egyébként tartozik egy olyan dolog, ami szerintem egyébként rendkívül sok embert fog itt benne idegesíteni, hogy a nyersanyag menedzsment az van az arany. Az aranyból épületeket húzol föl. És van a varázslás, ami azt hiszem 7 vagy 8 fajta kristályhoz van kötve. Attól függően, hogy milyen varázslatot akarsz elsütni, meg van határozva, mondjuk ez a fényvarázslat, akkor neked a fénykristályból kell. Most ezeket hogy tudod beszerezni? Ez is egy érdekes mechanika. Hősökön kívül van még egy egység, amit le tudsz gyártani, az úgynevezett zászlóvivő. És itt úgy tudod elfoglalni a pontokat, hogy van az arapvárosod, ami fejleszthető, és ahogy fejleszted, az így terjeszkedik. Ez egy ilyen, a térképen is látod, mert amit tudom én, törpe várad van, akkor így a hó elkezd így terjeszkedni. Tehát a havas táj átveszi így a terület körül az uralmat. A törpevár, havas? Hát az egy ilyen havas vár, és akkor azt látod, hogy a terrény, tehát a föld az így elkezd terjedni egy darabig. Plusz a zászlóvivőkkel pénzzel lerakadsz úgynevezett rodokat, amiket ha leteszel, akkor azt a területet is így elfoglalod. És akkor így tudsz bányákat foglalni nyilván, tehát hogy nem fölveszed, hanem le kell szúrnod egy ilyet. Ez azért érdekes, mert ha például van egy ilyen, tehát ellenséges területre mész, akkor ha nem foglalod el a várat, csak ilyen módon tudod elfoglalni mondjuk azt a bányát, mert a saját uralmuk van rá kiterjesztve, és emiatt nem fog arrafele terjedni tovább a saját területed. Tehát mindig kell egy ilyen zászlóvivőt vinned, a sima hősök, ha jól emlékszem, nem tudnak ilyeneket lerakni, viszont ezek az egységek meg nagyon gyengék, nem tudnak magukat talán csak egy egységet vinni, és általában speciális képességük van, tehát például az emberi fajnál angyal van, aki mondjuk nagyon sokat tud lépni, de csatában csak gyógyít. Illetve van benne egy nagyon érdekes mechanika, hogy a nagyobb váraknak, a főváraknak van egy úgynevezett őrzője. Na most az őrző az olyan kibaszott kurva erős, hogy azt a purra fejlesztett, nagyon kemény csapatoddal sem bírod általában megölni. Tehát ez arra van kitalálva, hogy soha ne kerülj olyan helyzetben, hogy elveszíted a váradat. Vagy elfoglalod a másikét. Tehát ez is benne van. Akkor hogy lehet bevenni a várat? Nem kell. Tehát, hogy itt nem arra mennek ki általában a kampánymissziók, hogy elfoglalja egy várat. Vagy ha várat kell foglalni, akkor általában abban nincs ilyen őrző. Hanem más-más dolgokban, tehát hogy mit tudom én. Le kell győzned ezt az urat, vagy hasonló. Egyébként nem rossz a kampány. Nagyon, nagyon más, és mégis nagyon hasonló, mint a Heroes. Én pont ezért is szerettem annó bele. A második résznek szerintem a grafikája is kettődimenziós egyébként, fölülnézetes, nagyon szép, nagyon jól meg vannak csinálva a karakterek. A karaktereknek az egyedi képessége is, tehát például választhatsz bizonyos karaktereknél, milyen irányba fejleszted. És itt is vannak olyanok, hogy azt hiszem az Undead várba, az élőhalott várba, azt hiszem, nem vagyok biztos benne, azt hiszem a zombinál van egy olyan fejlesztési út, hogy tovább viszed, és ilyen élőhalott harcos csinálsz belőle, vagy nem tudod annyi ideig fejleszteni, sokkal kevésbé, de csinálsz belőle farkasembert, ami utána már nem fejlődik, viszont csak varázslattal lehet sebezni. Ezt kezdve belegondolok, hogy mennyi fantáziát vittek régen egy mezei Disciples-be, ami, ahogy te is mondod, egy Heroes Clone-ra hasonlít. Gyakorlatilag az. És igen. Mégis annyi ötletet tudtak belepakolni, ami ez a maga idejében egy AAA játék volt. Igen. Szóval csak hogy érezzük a léptéket, hogy ma, amikor azt mondjuk, hogy AAA, és az mondjuk ma mondjuk egy Far Cry 6-ot jelent, az mondjuk ezelőtt 12 évvel, 20 évvel. Ez 2002-ben jelent meg a Disciples 2. 20 évvel. Tehát akkor ezelőtt 20 évvel az meg igen. Ezt jelentette. Gogon ez is elérhető, nem működik. A kettő. Az első résznek a Gold Edition-jét működésre tudtam bírni, a kettő nálam nem ment. Na, hát itt a kihívás, próbáljátok meg működésre bírni. Azóta lehet, hogy javították, de viszont a játék maga nagyon jó. Valamennyi omázsra rendelkezik a mostani Disciples is, ami megjelent. A harmadik rész is bődületesen rossz volt egyébként, mert gyakorlatilag félkészen jelent meg. Az úgynevezett negyedik rész, ami most került ki forgalomba, egyébként konzolra is elérhető, az meg inkább már csak omázsa a régi Disciple-ökhöz képest, ezért eléggé máshogy működik. Aha. Te ugyanazok a fejlesztők? Nem, hát ez a fejlesztő stúdiós csődbe ment rég. Ja, megvetted. ja, úgyhogy nálam ő van a 15. helyen. Jó, vonulunk tovább, 14. Remélem, hogy bírjátok még egyébként szuflával, mert mi még igen, még fogjuk még egy darabig. Jó, a magam részéről most fogunk belépni egy olyan területre, hogy horror, ez az első a sorban, de nem az utolsó, több is szerepelni fog a listámon. Ez pedig nem más, mint az Alien Isolation. Ez több okból is szerepel itt. Az egyik az, hogy egyrészt a fejlesztést végző Creative Assembly ezzel a játékkal lépett ki a Total War-os komfortzónájából, tehát ez egy részükről egy hatalmas bizonyítási lehetőség volt a Sega részéről, meg egy óriási bizalom, ami végül, hát mint az utókor mondból kiderült, nem térült meg. Pénzügyileg. De egyébként meg, mint játék, én magasan azt mondom, hogy a legjobb Alien játék, ami így valaha készült részemről, pont. Tehát így tök mindegy, hogy mondhatnak ilyet, hogy Alien... Ez a igen, tehát Alien versus Predator-t mondhatnak nekem, Alien Colonial Marines-t. Vagy mondhatnak... Ez összeznek kevesen mondják. Igen, vagy mondjuk a Fireteam Elite-et is mondhatják. Tök mindegy. Az Alien Isolation volt az első és masszívan álltam az egyetlen játék, ami horrorként meg tudta idézni az Alient. És még messzebb megyek, szerintem az Alien a bolygó neve halál utántól is az első Alien cím, ami horrorként működött. És itt azért most már egy 30 éves viszonylatról beszélünk. Borzasztó nagy teljesítmény, főleg egy olyan időszakban, amikor az Alien már egyre inkább már plüss figuraként is kapható, meg mindenféle szarhelyen fellelhető, tehát mindenféle ijesztő faktort elvesztett, akkor letettek egy olyan Alien Isolation-t az asztalra, hogy ettől nincs ember, aki nem fossa össze magát, és ennek az oka az az, hogy ez a játék gyakorlatilag nem skriptelt. Vagy csak mérsékelten skriptelt. Az Alien ugyanis úgy jön utánad, hogy téged folyamatosan keres, vadászik rád, de nem egy olyan pályán mozog, ami egyen kötött, és tudod, hogy abban a körben fogod mászkálni, hanem nem tudod, hogy hol fog felbukkanni. Konkrétan bárhol lehet. És emiatt például a mozgásdetektorra így rá fog szervülni, de ugye annak nincsen végtelen kiterjedés, simán elképzelhető, hogy a mozgásdetektor nem látja, de a folyosó végén ott van. De ilyen iszonyatosan nyomasztó, szekrénybe bujkálós, kicsit olyan, mint az Amnézsa, de az Amnézsánál lényegesen jobban működik. Őrületes játék. Az egyetlen hibája, hogy kurva lassan indul be. Tehát gyakorlatilag az első 2 órában, vagy 3 órában androidok elől rohangálsz, és mire megjelenik az Alien, addigra már egy kicsit úgy nézed, és hogy mitől Alien Isolation ez, nincs benne Alien, és akkor megjelenik, egyszer csak... Ja, egyszer csak, amikor leszakad a plafonról, és ott van előtted, akkor van belét fogy a szar. Ezt nem tudom szemben mondani. Próbálnám cizeláltabban, de nem tudom. Tehát konkrétan belét fogy a szar. És onnantól kezdve visszasírod az androidokat, mert brutális. Nincs fegyvered, nem tudsz rá lőni, vagy lehet, hogy tudsz rá lőni, de igazából nincs benne túl sok köszönet. Ez a másik egyébként, hogy folyamatosan elcsesznek az Alien játékokban, mindig elfelejtik az Alieneknek savas a vére. Tehát átmar mindent. És emiatt így ezt így elengedik. Tehát lőd szét az Alien, a savas a vére, ezen elegánsan túllépünk. Ebben a játékban nem tudod. Nem tudsz szembeszállni az idegennel. Elődözni tudod, nem? Mert a lángszóró vagy valami ilyesmi. Lángszóró az van, de ugye tudjuk, a lángszóró igazából nem hatásos ellene, csak kergetni tudja. És igazából a lángszóróban sincsen végtelen lőszered. Vagy naftád. Na mindegy, szóval én egyik szemem sír a másik nevet. Egyrészt az Alien Isolation bebizonyította, hogy igenis lehet jó Alien játékot csinálni. Még ma is, amikor az emberek cinikusak, legtöbb franchise megfáradt, főleg az Alien meg a Predator franchise megfáradt. Meg lehet csinálni, és a szemem sír, mert az a piac meg nem igazolta vissza, hogy ez egyébként erre lenne fogadóképes kereslet. Erre szokták mindig mondani, hát, mert az Alien, mert ez egy ilyen tipikus bezzek példa. Csak azt nem tudom, hogy akik mindig felhozzák ezt ilyen bezzek példának, hogy mert így is lehetett volna, mert az milyen jó volt. Ha ez mind megvette volna egyébként ezt a játékot annól, amikor ez megjelent, akkor ez nem lett volna bukás. Tehát, hogy nálam ez megint kicsit, és nem akarok elvenni az érdemeiből, mert szerintem mind horrorjáték és mind Alien játék egyedülálló és kiemelkedő. Az, hogy nem az én zsánerem, az biztos, mert én, ha nem tudom lelőni azt, ami üldöz, akkor ott felejtsük el. De Na ez a, erről beszélgettünk ugye régebben a reflektorokban is, hogy mert ott volt a, ez meg az a kultikus játék, és az milyen jó volt, és mert meg ez mind megbukott. Akkor hol voltál te akkor, amikor az olyan nagy kult játék volt? Vagy csak mondta valaki, hogy ez jó volt? Tehát, hogy én elismerem, én gameplay-eket néztem az Alien Isolation-ről, meg így a barátaim beszámolóira hagyatkozom, akik játszottak vele. Én azt ugye eldöntöttem, hogy nem az én zsánerem, ezt elismerem. De én nem is kardoskodom mellette, hogy hát akkor én nem vettem meg, engem nem érdekelt. Ja, csak ez egy nagyon érdekes kivonata annak, hogy végül is miért nem készülnek ilyen jellegű játékok mostanában, mert hol van a célközönség? Ez egy visszatérő kérdés, hogy hol van a célközönsége ezeknek a franchise-oknak? De a Predator ugyanezen megy keresztül, ez a 80-as éveknek egy kitalált figurája volt. És nagyon sokan úgy vannak vele, köztük én is, hogy fú, hát ez egy kurva jó figura. De hol vannak azok rajtam kívül, akiket ez még érdekel? Mert a moziba sem mennek el. Az Alienre sem mennek el. Az Alien Predatorra sem mennek el. Tehát hát hol... abba sincs nagy köszönet. Hát nem. Tehát így nem nagyon értem. Ez megint az Alien Isolation, és megint egy olyan példa, mint az L.A. Noire, hogy nem értem, hogy ezek miért buktak meg. És még az Alien Isolation még nagyobb talány egyébként, mert ez egy futó franchise. Tehát igen. Az Alien az egy meglevő franchise volt. Nem olyan volt, mint az L.A. Noire, aminek a nulláról kellett felkapaszkodni a Rivalda fénybe. Tehát az Alieneseknek rá kellett volna erre harapniuk. Nem haraptak rá. Nem tudom, hogy mi kell neki. Ugye akkor ezt azt mondták, hogy ez azért, mert nincs benne elég akció, meg ez a típus, nem tudom lelőni. De ennek pont tök jó ellenpéldája a Fireteam Elite, ami meg ennyit tud. Ezt mondjuk egész jól, de ennél többet nem, és az is most már tudjuk, hogy az, amikor megjelenés után 3 hónappal bekerülsz a Game Pass-be, az már jelent valamit. Általában nem sok jót. Hát igen, ugye az Avengersnek is sikerült oda bejutnia, bár neki tovább tartott. Ja. Meg tudunk olyat, ami ott kezdett. És most nem a Halo-ról beszélünk. Egyébként azt szerintem annyit spoilerezhetünk, hogy a Halo egyikünk listáján sincs rajta. Igen. Tényleg nincs. De ott mi? Hát nem is. Tudod, hány Halo van? Nulla. Hát ilyen, de azért láttam olyat, amit szerintem nem fognak kitalálni, hogy az ott van. Az enyémben sem, mert biztos nem is ismerik-e. Olyan már volt egy pár. Igen, hát ez kevésbé mainstream. De nem direkt. Zsediális. Nem direkt. De egyébként a 10. hely felett azért már jönnek mainstream meg játékok, lesz vagy 4. No, mesélj a 14. helyezetet. 14. helyezet. Ennek egy érdekes története van, ugyanis ez a játék, ez most került fel a listámra, a héten. Nem mondom, hogy mi helyett, mert akkor meglincselnétek. Sajnos ezt valamit le kellett szednem, és bárhogy nézegettem, Az volt az, amit úgy végül le tudtam menni, de megnyugodhattok, Zoli listáján rajta lesz, úgyhogy beszélni fogunk arról, és direkt nem mondom be, hogy melyik az. Ez egy olyan játék, ami a tavalyi játék felhozatalból került be, és azért tudjuk, hogy a tavaly hogy nem volt olyan erős év, így is mondhatjuk. Ami is azt mondom, hogy nagyon vártam, ez nekem egy nagyon nagy meglepetés volt, bepótoltam, mert az elmúlt 3 hetemet 3-4 heten 5 erre ment el. Ez pedig nem más, mint a Tales of Arise. Ugye Bandai Namco Studiosnak a játéka. Aki követik a Reflektort, azok tudhatják, hogy én közelebb árok a JRPG-khez, mint Zoltán. Mondjuk ezt a legtöbb ember elmondhatja magáról. És ugye ez a játéka nagyon sokat poénkodtunk tavaly. Majd ki is próbáltuk, de az is csak ilyen félig meddig volt komolyan vehető. Akkor elmondtam a történetemet, hogy nekem sajnos ugye nem érkezett meg az a verzió, amit megrendeltem belőle. Na hát ezt azóta kiköszögöltem, nekiálltam a játéknak. Nem mondom, hogy beszippantott, mert még csak 55 órán van benne. A sztorit befejeztem, az endgame tartalom még hátra van. Játszottam a régi Tales részekkel, meg elég sok JRPG-vel mellette. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jó irányba indult el a Bandai, mert észrevették azt, hogy lehet mondani sok mindent a JRPG-kre, de az még mindig egy nehezen fogyasztható kategória. De nem véletlenül van ott a igen. J az RPG előtt. Az a jót jelenti. Igen, jó RPG. Jó RPG. mert a japán RPG-k teljesen máshogy működnek. Úgy, hogy egyébként a gyökereik visszavezethetőek akár a Wizardry szériára, vagy Wizardry, bocsánat, majd biztos belém kötnek, hogy rosszul mondtam. Én tehát nem. A Western RPG alapokon nyugodtak az eredeti RPG-k is. azokat fejlesztették tovább. De azért hozzá kell tenni, hogy ezeknél általában nagyon sokat kell grindolni, beszűkült tereken játszódnak, nem mindig vannak jól kidolgozva, egy-egy játékmechanikára vannak felhúzva, tehát hogy megvan az a réteg, aki ezeket szereti, én is szeretem, látom a hátrányaikat. Egy pár éve egy teljesen másik játékkal, amiről még spoiler lesz szó, elindult egy folyamat, megpróbálták úgy westernesíteni, tehát a nyugati féltekére eltolni a JRPG-ket, hogy azok fogyaszthatóbbak legyenek. És szerintem ennek az egyik kicsúcsosodása a Tales of Arise lett, ami a Tales szérián belül is szerintem a legjobban fogyasztható, így nyugati szemszögből. Nagyon sok olyan dolgot módosítottak rajta, ami miatt élvezetes. Maradtak benne azért olyan dolgok, ami még úgy van, akinek elveheti a kedvét, de például a karakterek kidolgozottsága, nincsen sok fő karakter. Ez egyébként a JRPG-knél régebben sajnos nem így volt. Ott nagyon-nagyon sok karakter be tudtak dobálni, és nem fejtették ki őket. Itt viszonylag kevés van, de azok jól ki vannak dolgozva, és talán egy kivételével a jellemfejlődésük is nagyon jól végigkövethető. Valamint a sztori... A sztorival megint az van, hogy kicsit nehezen indul be, de basszus azért a végére, amit kihoznak belőle, és a tézléptékkel nem ez lett a legjobb sztori, de szerintem a legjobbak között van. Ezt én végigvitted már? Végig. A játékot végigvittem, csak a JRPG-knek szokása, hogy végigviszed, akkor túl vagy a játék felén. Korán vagy. Tehát mondom, 50 óránál vagyok, csináltam mellékküldetést is bőven, kifogom most már platinázni, 70-80% körül járok. Illetve ami itt szerintem sokat lépett előre, és ez egyébként a TSZ játékoknak erőssége és gyengesége is volt egyben, az a harcrendszert, mert a JRPG-ek nagyon sokáig körökre osztott harcrendszerrel működtek, aztán ez változott, behoztak újabb dolgokat. A TSZ-nek elég jó működő harcrendszere volt, ilyen kombó alapú, csak kicsit olyan nyögvenyelős, tehát nem szájbarágós, nagyon esedékes. Na, az Arise-nál ezen módosítottak, megmaradt a kombó alapú harcrendszer, de sokkal élvezetesebb, és ha túl vagy mondjuk az első 10-15%-án a játéknak, nagyjából ha túljutott az naponton, amit a streamben mi elértünk, ahol egyébként feljön 10 óra után, úgy tudom, nem, 3-4 óra után feljön ugye a logó is, hogy megkapod az új csapattársakat, hogy megtanulod az új képességeket. Egy eszméletlen dinamikus, szerintem nagyon jó kezelhető harcrendszert kapott, nagyon jó megoldották a kombózást benne, a különböző ilyen burst move-okat, mindenkinek megvan a speciális képessége, van, aki meg tudja szakítani, ha az ellenség varázsol, vagy hogyha olyan képessége van, mit tudom, egy ilyen vatkannal küzdesz, aki így rád akar szaladni, van egy másik karakter, aki azt tudja blokkolni, ezeket dinamikusan, gyorsan be tudod vetni játék közben, és mondom, szerintem ez nagyon jól működik, a sztori, mondom, én nagyon meglepődtem, hogy hová vezették ki, nagyon nagyot fordult a végére, mert egy ilyen generic fantasy sztorinak tűnik az egész, aztán nagyon nem az lesz. Tehát belevisznek skifit, meg mindenféle dolgokat, ilyen spiritualizmus, érdekes dologra fut ki a vége. Úgyhogy amiatt került ide nálam ez a játék. Általában generációváltásonként módosítják a TSZ játékokat, és ugye ezt mondhatjuk, hát nem mondom, hogy next gennek, de talán ez megint az előfutára annak, hogy hova fogják kivezetni a sorozatot. Van még mit javítani. Viszonylag nagy terekkel dolgozik JRPG szinten a Tales, de azért ezen még lehetne mit változtatni, meg pár berögződést le kell cserélni, de azt mondom, hogy nagyon jó az irány, és azért is van itt ez a cím, mert AAA JRPG az eddig kb. Azt jelentette, nem csak ezt, de főleg ezt, hogy Final Fantasy. Csak nálam igen, de mondjuk nálam... Nálam ez a Final Fantasy 15 volt, mert csak a legjobb. Én, és spoiler alert, nálam nem lesz itt a Final Fantasy, egészen attól fogva, én kiemelkedőnek tartom a Final Fantasy 7-et, viszont szerintem az alapjáték nem öregedett jól, és a remake meg nincs kész. Az nálam nem teljes értékű. Megszoktam a harcrendszerét, szerintem az is jó lett, egyébként meglepően hasonló, közelebb áll az Arise-hoz. de az a játék nincs kész. Szeretbe és fogják azt fejezni. Be fogják fejezni, de ez iszonyatos sok ideig fog tartani. Uh-huh. Nekem ez a modell se tetszik, hogy kiadjuk, aztán kiadjuk újra a Next Gen verziót, aztán kiadunk hozzá egy DLC-t, aztán majd újra kiadjuk a folytatását a történetnek, és én tudom, hogy mennyi van még hátra a sztoriból. Uh-huh. Nagyjából a 70%-a, 80%. Most azt az ilyen léptékkel haladnak, akkor még két generációig kell megvennem folyamatosan, hogy végigjátszassam azt a játékot, ami egyébként PlayStation 1-en egyébként így létezett. Manapság már nem bírnék leülni, mert tudod, hogy nézett ki az eredeti játék. De mindegy, tehát az a AAA RPG. Az is. És az is látszik, hogy elindult nyugat irányba, de örülök neki, hogy emellett készül, mert egyébként a JRPG-nek ez a másik nagy hátránya, hogyha nem fektetsz bele iszonyat sok pénzt meg energiát, akkor nehezen lesz a nagy közönség számára élvezhető. Itt azért látszott a törekvés. És szerintem sikerült is, és egyébként az eladási adatok ezt is mutatják, mert nagyon-nagyon jól fogyott az Rise. Biztos benne volt az is, hogy azért az idei, vagy tavalyi játék felhozata az ilyen kicsit ilyen egyszesebb volt, de kritikai átlagok is nagyon-nagyon magasak voltak. Tehát meg is térült egyébként? Abszolút. Abszolút. Tehát 100%-ig jön a folytatás. Várható volt, mert valami 16 TS játék létezik, hogy ezt folytatják, de ez azért jó megerősítés, mert akkor valószínűleg a következő rész is legalább ekkora költségvetést és ilyen odafigyelést kap. Ritka az, hogy úgy jelenik meg JRPG, hogy az angol nyelv, angol szinkron is már benne van. Uh-huh. Tehát sokról tudunk, ami jóval később kapott egyébként nyugati megjelenést évekre rá. Hát ez ugyanezt támasztja el, amivel kezdted, hogy a IRPG-ket elkezdték tendálni nyugat felé. Igen, igen, csak hogy pontosan amiatt, mert ezeket legtöbbször a japán piacra pozícionálják, és ott kell megtérülnie, legalábbis eddig ez volt a tényező, keveset küldtek be nyugatra, ezért nem kapnak olyan költségvetést, hogy ki tudjanak bontakozni. Aha. Például a IRPG-knél bevett szokás, hogy használják az adott Unreal Engine, most a 4-et. Uh-huh. És nagyon látszik az is, hogy például Environmental Artist szerintem nincs. Mert a nagybüdös pusztában mész, a karakter szépen meg van rajzolva, de egyébként meg bődöletesen zar. Tehát lesz erre, vagy van erre kivétel, de mindegy. Te. Na, nekem nagyon-nagyon pozitív csalódás volt, és sokkal jobban beszívott az a játék, mint gondoltam volna. Tök érdekes, mert amióta beszélünk erről, hogy gyakorlatilag ilyen korjáték, tehát ilyen velünk egy léptékű játék, ami mondjuk így elmúlt pár évből származik, az nekem a Shadow of the Colossus volt, neked meg ez az első, a Tales of Arise. Tehát így nem árulok el túl nagy sákmacskát, egyébként így nem nagyon fog kilengeni ez az inga, vagy legalábbis nem mostanában. Nem nagyon. De akkor én megyek tovább, jó? 13. 13. Ez szerintem nem igényel kifejtést, mert szerintem nagyon sok embernek cseng ismerősen a cím. Volt róla Retroworld és az Otherworld-ön, ez pedig a Dead Space. Mondtam az Alien Isolation-nél, hogy lesznek horror játékok az én listámon, ez kapásból a második, és szerintem nem igényel nagyon kifejtést, azért gondoltam, hogy a Dead Space-t ide rakom, mert ez ma is működik. Tehát ennek a játéknak a horror faktora semmit nem fakult az évek során. Ha az ember mondjuk a PC-s Dead Space-szel játszik, és nem az Xbox 360-as visszafelé kompatibilis változattal, ami most már azért mai szemben hát elég véleményes, hanem mondjuk rászabadítod a PC-t, legmagasabb felbontás, egy kis modot ráraksz innen onnan, hogy úgy jól nézzen ki sötétben, árnyékokon javítani, fényeken javítani, stb., akkor a vizuál már egészen közelít ahhoz, amit a remake tudni fog, és kegyetlenül működik az atmoszférája annak a játéknak még mindig, tehát valami rettenetes, amit ott összeraktak annak idején. A szónak az abszolút pozitív értelmében. Tehát olyan eszenciális horror a Dead Space, hogy én latolgattam egyébként, hogy az Alien Isolation legyen előrébb, vagy a Dead Space, de még igazából az Alien Isolation-nél a horror az kizárólag az Alienre fókuszál, mm-hmm. Tehát az Alien elő kuricálsz, és igazából indokolná gyakorlatilag egyetlen Alien-nel ki tudták hozni az atmoszférát. Valójában az Alien egy sokkal vegyesebb. Tehát az eleje szerintem nagyon lassú, a vége meg nagyon el van kurva szerintem, aha. Tehát ott nagyon túlzásokba esnek, ami nem áll jól a játéknak. A Dead Space az elejétől a végéig az a nettó rettegés. Az vegy tiszta félelem. Amikor lemész a bolygóra, ott is egy kicsit rezeg a léc, de még ott is a jobbik formáját hozza a Dead Space. Őrületes. A Dead Space 2 az, amit szoktam mondani még, hogy pariba állítható az első résszel. Itt jön be ki az első szülött előjoga, hogy ő volt az újdonság. Ő volt az, akivel gyakorlatilag beléptem ebbe, és ahhoz képest nekem a második már akkora újdonságot nem jelentett. Tudott más lenni, tudott borzalmas lenni, tehát ezek a csecsemők, amik mászkálnak és jönnek utána, tehát a hátborzongató, de a Dead Space 1 az még ma is egy horror klasszikus. És ezért nem értettem, hogy az EA miért nem kezdett vele az elmúlt generációban az égvilágon semmit, és amikor azt mondják, hogy fú, hát akkor csinálni Dead Space remake-et, nem érzem, hogy a Dead Space-t egyébként remake-elni kéne, mert így, ahogy van az első részt, hogyha a PC-s textúrázottsággal kiadnák újra, akkor az működne. Hát szerintem inkább csak arra mennek rá, hogy fusson. Tehát, hogy azért ezt mondod, de nézd meg a Mass Effect-et, arra is azt mondták, hogy hát azt ilyen formán ki tudjuk újraadni, és az úgy jó lesz. És szerintem azért szigorúan a grafikára szorítkozva nem fog, szerintem a Dead Space-hez, nem mondom, hogy rohadt sokat, tehát a Dead Space tipikusan az a játék, amire ránézel a remake-re, és azt fogod mondani, hogy így nézett ki az eredeti. Ez gyakori hiba egyébként. Sokszor elkövetjük ezt a hibát, de tudod, pont így nézett ki a régi. Nem. Mi próbáltuk streamelni, pont Tomi volt itt, azt Tomika, és vele nyomtuk a Dead Space-t, és elakadtunk egy bugnál, nem nyílt ki az ajtó. De ott is én néztem, hogy ez milyen mocsok szarul néz ki, ez nagyon durva. És igen, tehát, de tudod, mi a durva? Az, hogyha a PC-s verzió játszol, az alatt is ugyanaz az engine ketyeg, és mégis rá tudod tenni azokat a textúrákat, amitől úgy néz ki, mintha jó lenne. Ezt miért nem lehetett eljátszani a Mass Effect-nél? Hát, mert az bizonyos látássérült rákcsában. Jaj, oké, jogos, tényleg, igaz. Jó, úgyhogy nálam ez a 13-as. Nálad mi a helyzet? Nálam egy másmilyen értelemben megboldogult stúdió, ők nem szűntek meg, nagyon is léteznek, csak játékot felejtettek el fejleszteni normálisat évek óta. Jól sőtem, hogy ennek is közel van az EA-hez? Közel van az EA-hez. BioWare, 2009-es klasszikusa, a Dragon Age Origins. Nálam az az a játék, ami... Sokan mondják azt, hogy hú, hát az igazi klasszikus RPG az a Baldur's Gate volt, meg az a Neverwinter Nights volt, és én ezt aláírom. Viszont a klasszikus RPG, ami szerintem könnyedén fogyasztható, és jól játszatja magát, az nálam a Dragon Age. Tehát, hogy azt, hogy kitalálták hozzá ezekkel a... Nem fogok szürke kamarást mondani, mert acsúgykövet kapok ezektől, a Grave Warden-ekkel, meg a Blight-tal, meg mindennel ezt az egész világot. Beleillesztettek olyan karaktereket, amik érdekesek, akiknek akarod tudni a háttér történetét, akikkel akarod a kapcsolatot alakítani, hogy mire fut ki, ahogy a vergődése például az Alistárnak, hogy ő ugye az örökös, egy ilyen eltitkolt örökös, és akkor hogy királyt akarsz-e belőle csinálni, vagy nem. A különböző, ilyen apróságok, mint ami például nagyon tetszett, hogy az elején, mikor kasztot választatsz, ugye tudsz fajt, meg kasztot választani a Dragon Age-be. És ahhoz kötve, amilyen fajt választottál, és a fajon belül amilyen kasztot, tehát hogy például nemes vagy, vagy csak egy ilyen csavargó, vagy akármi, egy origin story-t kapsz. Tehát a játék kezdete, nyilván előbb-utóbb mindegyik ugyanoda fut ki, de a játék kezdete más. Tehát például a törpénél is, attól függően, hogy van egy törpe kezdés, de hogy te most a nemesi történetvonalat viszed, vagy pedig a csavargót, más lesz megint teljesen. Ez hasonló, mint ami mostanában például a Cyberpunk tudott? Hogy választasz egy... Hát én Cyberpunkban szerintem azért annyira az nem működött jól. De igen, csak hogy úgy is máshogy indult, igen, hogy igen. Lehettél korporét genyó, lehettél mondjuk ilyen nomád genyó. Igen. És egyébként a későbbiekben ugye nyilván, amikor eljussz mindenkivel azzal a területre, ahol neked az origin story indult, ott is módosít egy picit történetet, nem sokat, de nyilván más párbeszédek vannak, hasonló dolgok, meg az ilyen dolgok, hogy mitológiában, hogy a törpék például ugye bennélnek a föld alatt. De hogy ők annyira ahhoz szoktak hozzá, hogy nem mennek ki a felszínre, mert félnek, hogy fölesnek az égbe. Mert hogy nincs fölöttük, ugye az van nekik megszokva, hogy egész életük során ugye egy barlangban vannak. És félnek, hogyha kisétálnak, akkor ők fölesnek az égbe. Tehát ilyen dolgok vannak, és például ezért ki is taszítják maguk közül azokat a kereskedőket például, akik törpe kereskedők, és kint a mondjuk kereskednek az emberekkel, vagy az elfekkel. Ez kurva jó. Ja. Vagy az elfeknek a háttér története, hogy itt gyakorlatilag úgymond most már egy ilyen rabszolga népként működnek. Emellett szerintem egyszerűsödött annyira a játékmenet, hogy az is hozzátett. Tudom, ebbe bele lehet kötni, mert ugye a Dragon Age Origins elkésődött konzolokra is, tehát emiatt kellett annyit módosítani a harcrendszeren, hogy kontrollerrel is meg lehessen oldani. Szerintem jól sikerült, nem volt idegesítő, sok esettel ellentétben, itt szerintem egészen jól implementálták. PC-n egyébként más, hogy néz ki egy kicsit, tehát sokkal több opciód van, jobban testre szabható, de szerintem a konzolos irányítás is elég jól sikerült. Úgyhogy nálam, ha BioWare, akkor ez az egyik címük, ami így megmaradt, és amivel egyébként a mai napig szívesen játszom, illetve a kiegészítője az Awakenings, azt hiszem, hogy Awakenings néven futott, az is nagyon jó lett, a második része nagyon mellé fogtak. Hozzáteszem, én azt is szerettem, de láttam, hogy miért utálták az emberek. Az Inquisition meg megint csak megosztóra sikeredett, én ott ezt a bázismenedzselést az kurvára utáltam, hogy ott a várba kellett állandóan mindent menni ide-oda fejleszgetni, meg nem szerettem. Az eredetit, a saját maga kis butaságaival, de azokkal a karakterekkel, azzal a háttértörténettel, én azt nagyon csíptem. Azzal csak egy darabig játszottam, arra emlékszem. Én megbörlek, hogy nem az Inquisition-t mondtad, mert valahogy bennem így kívülállóként, abszolút kibicként nálam valahogy az csapódott le, mintha az Inquisition-t hordozná mindenki pajzson a Dragon Age témában. Mert az volt, ami még úgy nagyjából sikerült. Ja, mert nyilván léptéket tekinted az Inquisition egy nagyobb játékot. Egyébként állítom, nekem több órán van az Inquisition-ben, mint az Origins-ben, ettől függetlenül nem szerettem jobban. Ez az én saját hülyeségem, hogy akkor csináljunk be, mennem meg mindent, és az Inquisition-ben azért nagyon sok mindent lehetett csinálni, ami nem tette ettől függetlenül jobbá a játékot, mert nagyon sok minden szerintem csak kivett az élményből, de ez egy másik kérdés. Csinálj jobban. Ja, jó. Oké. Okay. Jó. 12. Szerintem ez nem fogna kifejtést igényelni, hogy miért került ide, az annál inkább, hogy miért pont ez az epizód. 12. nálam ezen a listán az Uncharted második része. Among Thieves volt. Az Among Thieves, á? Na most, abban konzenzusan voltunk, hogy nem tudom, át szerepel az Uncharted listán? Jó, oké, nem mondta semmit. Már nem. Ja, már nem. Jó, okay. Mindegy, akkor elmondhatjuk. Őt váltotta le egyébként a Tales of Arise. Most nem azért, mert nem szeretem az Uncharted-ot. Persze. Csak amár megnéztem az Zoli listáján, rajta van, akkor el. De bizonyos szint alá nem. Egyébként érdekes volt, hogy erről beszéltünk, hogy miért. Ezt adjom Zolit, hogy kifejtse, de hogy nálam is az Uncharted-nek a második része volt, itt nem a negyedik. Igen, dacára annak, hogy sokan az Uncharted-et ezt egy ilyen vitathatatlan állócsillagának tartják a Sony-nak a felhozatalában, vagy a videójáték arzenáliában. Hát azért ez nagyon nem volt egy egyenletes minőségű sorozat. Tehát az első rész az ugye az volt, amivel a Naughty Dog kilépett az eddigi, hogy mondjam, kaptafából. Igen. És hatalmas lépés volt, de azért voltak hibái. Tehát azt most újra játszottam egy éve az első részt, és hát azért vannak olyan részek, amin úgy... Hú, tehát az a maga idejében sem volt valami nagy dolog. A második az viszont annyira kurva jól sikerült. Az nagyon. Fú, az valami brutálisan jó. A történet, a karakterek dinamikája, azok a... Nem magyar ez a cinematik kifejezés, de nem nagyon van rá magyar megfelelő ez a... Az is. Vagy kézikamerás. Kézikamerás. Tehát ezek a nagyon jól elkapott dramaturgiai pillanatok. Kapás az elején, amikor lóksz a vonatnak az oldalán, de számos ilyen, meg amikor menekülsz, akkor szembefutsz, és akkor van egy ilyen Crash Bandicoot-os áthallást, akkor jön elő mögötted az autó lága, és futsz a sikátorban, rohansz, és közben minden az esik szét. Kurva jó, sok ilyen dolog van benne, de amitől tényleg nagyon jó, hogy itt van, úgy olyan, mintha összeállt volna minden. Ez egy nagyon jó kalandfilmnek is elmenne. Nagyon. De lesz majd mindjárt erről. Ja, de én nagyon szerettem volna egyébként, megkockáztatom, hogy a négy Uncharted közül ennek volt a legjobb története. Nagyon jó volt a négyé is, de nálam valahogy, ha csak és kizárólag ezt az Indiana Jones-os beütésű, ez a titkos birodalmas akármi, akkor a kettő volt. Az nagyon jó volt. A negyedik az igen szép volt, tök jó dolgokat raktak bele, nagyon fasza dolgok voltak benne, nálam az lenne a második Uncharted. Abszolút. Még akár azt is megkockáztatom, hogy hajszálnyival alatta, de vitathatatlanul a második rész az fölötte van. Tehát nálam ez egy abszolút csúcs teljesítmény. Ez talán a legjobb Indiana Jones játék, amit így valaha letettek az asztalra. Ja. Bocs, Tomb Raider. Ha a történet összetettségét, a karakterméségeket nézzük, szerintem egyik Tomb Raider se ér fel hozzá. A Tomb Raider a maga idejében, amikor csak a Tomb Raider volt, az előremutató volt, meg jó volt, de nem. Még az új Tomb Raiderek, az új Tomb Raidereket szerintem már úgy csinálták meg, hogy hasonlítsanak az Uncharted-re. Úgy könnyű a legjobb Tomb Raidernek lenni, hogyha te vagy az egyetlen Tomb Raider. Ez igaz. Parancsolj. 12. 12. hely. Visszatérünk a stratégiai vonalhoz. Nem először és nem is utoljára. Microsoft Game Studios. Azon belül is Ensemble. Az eredeti, az az Ensemble zászlaja alatt készült. Hero Wars. Ez a 99-es Age of Empires 2. És beszéljünk arról, hogy viszont amit én mindenkinek ajánlok, az a Definitive Edition, ami egy pár éve kerül. Nem a HD jelent meg előbb, majd elkészült a Definitive Edition az új engine-en. Ha régebben nagyon sokan próbálkoztak ezzel, ha csak az Empire Earth-ot nézzük, például akár ilyen nagyobbak közül, hogy ugye történelmi alapokra húzzanak fel stratégiai játékot, nem is az Age of volt az első, viszont szerintem az Age of 2 volt az, ami a legjobban csinálta. Ez nagyon jól mutatja azt, hogy 20 évvel később a játéknak olyan közössége van még mindig. Kellett hozzá egy felújítás, én nem mondom, hogy nem, inkább a grafikája miatt. A játékmenet szerintem a mai napig stratégiai játékok között az egyik top. Ennek még kompetitív szénája is van, tehát hogy játsszák e-sport szinten. Úgyhogy egy 20 éves játékról beszélünk. Nyilván ugye már az Age of 1 is jól sikerült, az Age of 2 olyan dolgokba lépett előre, ami például az, hogy jobban elkülönítette az adott országokat. Itt ugye már országokról beszélünk. Az Age of 1-ben ezek nagyon-nagyon egybevágtak. Nyilván voltak megkötések, tehát az adott kornak a technikája nem tette lehetővé, hogy mindenki különfajta egységeket kapjon, stb. A kettőnél már ebben jobban belementek, tehát különböző civilizációknak eltérően néznek ki az épületei, ahogy azok ugye a korokban előrelépsz, ugye épülnek fel, ugye egyre jobban hasonlulnak ahhoz a korhoz, amiben voltak, és megmaradnak a civilizációhoz köthetően, tehát az tök jó. Mindenki kapott egyedi egységeket. Nem az összes egység volt egyedi, de például trükköztek olyanokkal, hogy mit tudom én, a magyaroknál, mert voltak benne a magyarok, ott a lovas íjász tudtad jobban fejleszteni. A másiknak is volt lovas íjász, de az nem volt olyan erős. Mondom, speciális egységek, a kastélyok, mellette ugye a kampány, ami azért jó pici torzítással, de ugye valós történelmi eseményeket. Tehát ha most megveszed a Definitive Edition-t és behúzod hozzá a DLC-ket, van benne vagy 80 kampánymisszió, és elég jól ki vannak dolgozva. Tehát élvezhetőek. Mondom, a kompetitív része nagyon jó, mi ellen jó, azt hogy tudod megcsinálni, de aki csak így leül, mint én, 10 évesen először játszani vele, hogy ott csináltam 10 ilyeszt, most menjünk, és akkor ilyeszozzuk meg, amit tudom én, mit, és akkor hú, de akkor ott most fal van, akkor falatörőkost kell gyártani, és volt egy ilyen dinamizmus az egész Age of Empires 2 között, nyilván hozzátettek a hangok, szerintem nagyon, nagyon jól el voltak találva különböző hangok, akkor ugye a formációkkal tudtál játszani, szerintem kevés ennyire egyszerű, ám de mégis komplex RTS volt, főleg abban a korban. Aztán ez változott nyilván, ahogy teltek mutak az idők, ezek jelentek meg egyébként, és utána meg kihaltak, de szerintem az tökéletesen rámutat a mostani népszerűsége az Age of Empires 2 Definitive Editionnek, hogy ez miért működött jól, valamint az, hogy az Age of 4-et miért nem szeretik annyira, és egyébként nagyon sokan az Age of 2 multi részről átmentek az Age of 4-re, és nagyon gyorsan vissza. De mi az, amit ennyire máshogy? Mert még ránézésre olyan nagy különbség nincsen a két játék között. Mi az, amiben ennyire más az Age of 4? Módosítottak a játékmechanikákon szerintem rossz irányba. Ezt sose értettem, hogyha valami van, és valami tökéletes, akkor azt miért kell megbolygatni? Fel kell találni újra a spanyol viasztot. De miért? Ki kérte ezt? Nem tudom, de ez nagyon-nagyon sokszor van ilyen. Főleg a játékiparban. Hú, hát az úgy nagyon jó volt, hogy tegyük még jobbá. Hogyan? Ne hozzáadjunk dolgokat, hanem alakítsuk át. Ezt nem is értem. De ebben a... És nem lett rossz az Age of Nature, hogy kipróbáltam én is, bétát, tudom én, játszottuk, de nálam nem tudott megragadni, az Age of 2 viszont abszolút. Game Pass-ben egyébként benne van, úgyhogy ott ki tudjátok próbálni, illetve hogyha úgy gondoljátok, akkor Steam-en is megvásárolható, crossplay működik, tehát Steam meg a Microsoftosok is tudnak együtt játszani. Discordon nyomjátok? Sokat játszottunk egyébként az OV közösséggel Discordon Age of 2-t. Na, akkor pláne megéri. Gyertek Discordra és megnyomjátok az Age of-ot. Meg menjetek fel Game Pass-re, nem azért, mert reklámozom, de igazából ne fizessetek érte fölöslegesen, ha nem kell. No, viszont az a nagy hírem van, hogy a top 10-es listának most fogunk a fináléjába érni, az első felvonásnak. Úgyhogy ennek a záróakordja kezdődik most, a 11. helyezettel. Ez nálam nem más, mint az egyik kedvenc sorozatomnak a csúcs teljesítménye, hogy nem, ez is második rész. Ez a Mass Effect 2. Mert több helyen és többször kifejtettem, hogy nagyon komoly szívfájdalmam, hogy ez az űropera, vagy űroperet, ahogy tetszik, hogy ez a megközelítés és ez a tónus, ez gyakorlatilag a Mass Effect-tel kezdődött, és a Mass Effect-tel véget ért. És valahogy senki nem vette a fáradtságot a BioWare-en kívül, hogy ezzel foglalkozzon, hogy mostanában a BioWare-nek se kéne, de mindegy. De az biztos, hogy amit a Mass Effect 1 elkezdett, azt a 2 volt, ami szerintem csúcsra járatta. Ott volt szerintem az akció és az RPG elemek tökéletesen balanszolva, és nem az volt, hogy míg a 3-ban átbillent az egész az akcióra, és elfelejtették az RPG-t, és míg az első részben az akció az ilyen kis szedetvedett valami volt, és... Volt. Tehát az inkább volt RPG, mint sem élvezhető lövöldet. Hát, igen. És mi emlékszünk a második résznek arra brutális cliffhangerére a végén. Tehát az egy annyira aljas húzás volt, hogy szerintem nagyon ritkább volt, hogy úgy felkúrtam magamat játékon, mint azon pozitív értelemben, hogy most azonnal akarom a folytatást, mert ilyen nincsen van ezek, hogy megjelenik a két ellenséges flotta, és ott van vége a játéknak. Nem ellenség, csak a Reapereket láttad. Hát de vele szemben ott álltak a Shepherdék. Nem, a mély űrbe tekintettél ki, és azt láttad, hogy így a semmiből előjönnek a Reaperek. Úgy ért véget, nem volt akkor még ott flotta. Nekem úgy emlék, hogy ott volt már a flotta velük szemben. Majd megnézzük a végét. Megnézzük. Hogy csak téged nem érdekel. Mert ide bevágod. Nem YouTube-ról kell, arra megközelni. Szóval mindegy, zseniális volt. Tényleg zseniális. Maga a történet egyébként attól nem von el. Tehát az első, tehát ez nyilván a trilógia alkot egy teljes egészet. Emlékszünk a rossz emlékű záró epizódra, nem tudom miért fújtak fel akkorára, nyilván meg lehetett volna csinálni komplexebben, ízlésesebben, de... A játékot sem volt rossz, csak a lezárás volt. Igen, kicsit megúszós, hogy azt hiszem 3 szín volt, vagy 4 szín, és akkor valami meg kellett sétálnod, és akkor az a vége. De ott volt az első ilyen nagyobb tömeghiszti, hogy írják át a játék végét. Ja, előtte nem volt ilyen. Csak és kibővítették. Aztán igen, írtak valami lezárást hozzá, de azt meg tudom érteni, hogy ott is így néztek, hogy mi a fasz van. Jó, a nagyon development hell volt a harmadik résznél. Ebbe bele lehetne menni egyébként, ezek van egy komplett történeted, ott van a játékmenet, ráadásul a második rész mindenki imádta, hogy tud development hellbe menni a harmadik rész. De majd ezt megbeszéljük alkalmasat, hogyha fogunk még Mass Effect-ről beszélni, úgy gondolom. Ja. De... Mert én nagyon szerettem az Andromédát. De Mass Effect 2 abszolút szerintem a szériának a csúcs teljesítménye. És tudja, hogy ott voltak a Shepherdék flottái. Abszolút. Abszolút nem. De nem. Kijöttek a mély űrből a Reaperek, de ott volt a Shepherdék flottája. Mi flottája? De volt. Elfoglalod a kollektor bázist, és vagy felrobbantod, vagy elfoglalod, tök mindegy. Teljesen és utána az megy, az az ending credit, hogy ott a Shepherd megy végig, az űrhajó mindenki ott botoszkál, és akkor így kitekintesz az ablakon, tudod, és ott a picsába ott vannak a Reaperek. A 11. helyezetted után kimegyünk úgyis, és akkor megnézem neked a outro videót. Jó, rendben. Jó. És akkor tudsz korregálni a következőben. Na, de akkor zárjuk is az első részét a top 20-as listánknak. Egy, szerintem nem. Még én elmondom a 11. helyezettemet. Na ez lesz az a cím, ami miatt szerintem nem fogtok engem szeretni, mert egy sorozat második részéről van szó, viszont nem azt mondom, hogy közutálatnak örvend, de a sorozat rajongói között, ha az összes részt ide vesszük, magasan mindenkinél ez az utolsó. Általánosságban ez a legrosszabb. Nekem meg a kedvencem. Ez nem más, mint a Dark Souls 2. A Dark Souls 2 olyan szinten érdekes, hogy ez az egyetlen olyan Souls játék, ahol nem Miyazaki volt a direktor, a rendező. Marha egyszerű oka volt ennek, el volt foglalva a Bloodborne-nal. Ha jól tudom, supervisory szerepben volt. Nyilván ez két direktora volt egyébként, az első elkezdett egy irányvonalat, amiről majd beszélek, és aztán a második ezt visszavágta. Egyik sem így az, aki volt egyébként. Ugye nyilván picit beszélnem kell arról nagyon röviden, hogy hogyan is épült fel a Soul Series, és hogy szerintem miért ez, hogy került ki ez a játék, és miért lett nekem nagyon kedves. Ugye annó a Sony megrendelte egy Dark Fantasy RPG-t megrendelt a From Software-től, amivel az Oblivionra akartak reflektálni, ami akkoriban azt hiszem egy fél évig Microsoft, tehát Xbox exkluzív volt. Volt ilyen tapasztalata a From Software-nek a Kingsfield szériával, ami a nagy Dark Souls-osokat várott a Kingsfield, a kutya nem játszott a Kingsfield-el, főleg mert a jó pár rész egyébként nem is jelent meg nyugaton, csak Japánban. Ez ilyen belső nézetes, mentél az alagútban, és akkor ott így tudtál reszelni. RPG volt, a maga módján kellemes volt, de nagyon... Én azzal lehet, hogy játszottam. Kis, nem hiszem. Akkor PlayStation 1-re jelent meg. Uh-huh. Majd volt egyébként ennek folytatása, a Shadow Tower széria, az PlayStation 2-n. Na mindegy, tehát volt tapasztalatuk, elkezdték fejleszteni, akkor pont a Miyazakihoz került ez a dolog. Tudni kell róla, hogy folyamatosan hazudtak a Sonynak, hogy hogy néz ki a játék, mert már akkor is ez a brutál nehézségű. Sőt, egy időben egyébként úgy nézett ki, hogy ha egyszer meghalsz, bukod az állásodat. De itt tartott az egész. Mindegy, az a lényeg, hogy eljutottak oda, hogy megjelent Japánban a játék, és kurva nagyot bukott, és akkor a Sony azt mondta, hogy akkor innentől a kiadói szerepet azt így nem. Tehát nem adjuk ki Európában, és egyébként így elengedjük a kezeteket. Ugye most már tudjuk, hogy azt hiszem a Bandai adja ki ugye a Souls-okat, ők kiadták Európában, nagyon nagy siker lett a Demon Souls. Következő Dark Souls már multiplatform megjelenés volt, kivétel innen a Bloodborne, ami külön deal volt a Sonyval. Ezért jelent meg egyébként a Demon Souls csak PS5-re, mert a jogok, a Demon Souls-nak az alapjogai az a Sonynál van, ahogy a Bloodborne-é is. A Dark Souls szériának viszont a jogai nem. Tehát az ott a kiadó Bandai. Megjelent a Dark Souls, hatalmas siker, nyilván rögtön berendelték a folytatást, illetve közben ugye a Sony ledillelte, hogy akkor Bloodborne-t is fejlesztenek nekik, úgyhogy a B csapat úgymond dolgozott a Dark Souls 2-n, ami egyébként egy iszonyatosan ambiciózus projektnek, egy nyílt világ. Gyakorlatilag annak indult a Dark Souls 2, ami most az Elden Ring lesz. Aha. Tehát hatalmas nyílt világ, egy olyan engine-t raktak össze alá az előzetes, ha az első bejelentéseket megnézed, ott olyan fényárnyék effektek voltak, ami brutál volt. Tehát, hogy saját grafikai engine-t építettek mellé, nagyon nagy léptékben gondolkodtak, mindenből nagyon-nagyon-nagyon nagyot akartak, csak nem haladt úgy a játék, ahogy tervezték, illetve egy gond volt, hogy ennek a játéknak meg kellett jelennie Xbox 360-ra, meg PS3-ra. Ami iszonyatosan visszafogta, mert mint tudjuk, a végleges játék, ami megjelent, még az sem futott jól. Úgyhogy nagyon-nagyon vissza kellett butítani, az eszetteket átvariálni, áthelyezni, visszavágni a teljes nyílt világból nem nyílt világúvá. Viszont, ha megnézitek, a Dark Souls 2 talán a Souls szériában az, ami még így is a legnyitottabb. Tehát van például ez a központi hub, Majula, ahonnan akár 4-5 fele is el tudsz indulni. Tehát a többi Dark Souls-ban is jellemzően megvan az, hogy ilyen interaktívan épülnek egymásba ugye a különböző pályák, meg tudod nyitni ezeket a rövidítéseket, meg ugye egyik helyről mész a másikba, tehát hogy így egymásba épülnek, na itt viszont tényleg egy helyre akár háromféleképpen is el tudtál jutni. Tehát valamilyen szinten megmaradt ez a design. De tökre emlékszem, hogy eljutottam ott egy részig, amikor már nem tudtam, hogy hova kell tovább menni, és kiderült, hogy a központi hubnak a közepén van egy ilyen iszonyatosan nagy lyuk, egy ilyen kút. Na, oda kell lemenni. De előtte, hogy oda lementek, meghaltál rögtön. De ha bementél a, mit tudom én, melyik vendorhoz, és vettél egy olyan gyűrűt, ami ezt a fall damage-et ezt lejjebb vette, és levette az összes páncélot, akkor le tudtál oda menni. Tehát ilyen dolgok. Vagy meg lehetett úgy is oldani, hogy egy másik helyen kiadottál egy NPC-t, aki jó pénzért lerakott neked egy létrát, amit le tudtál mászni. Tehát ilyen dolgok voltak. Belakták a power stancinget, ami tudtál már előtte is két darab fegyvert fogni, két különbözőt, vagy ugyanolyat, de az általában az animáció az úgy nézett ki, hogy ütöttél egyikkel, ütöttél másikkal. Na most itt, ha megvolt a megfelelő statod, akkor egy új támadási formát tudtál felvenni. Tehát ha volt ki mondjuk két darab nagyon nagy kardod, akkor már nem így ütöttél vele, hanem különböző plusz dolgokat vittek bele. Amit nagyon sokan utáltak, hogy ugye a Souls játékokban vannak ezek az úgynevezett iframe-ek, vagy invisibility frame-ek, amikkel a különböző támadásokat tudod elkerülni, tehát kigurulsz, akkor ugye átmegy rajtad a... Aha. Na, ezt itt egy stathoz kötötték, ami ha nem volt elég nagy, akkor szopó volt, és ezt így nem volt teljesen egyértelműen kommunikálva, tehát ezt én megértem, de szerintem a sztori átláthatóbb volt, úgyhogy egyébként szerintem egyik Souls játéknak sem túl átlátható a sztoria, ha... Ezek összefonódtak egyébként az első, második, harmadik sztoria? Az első, második sztoria elvileg nem, viszont a harmadikban az első két részből vannak áthallások, tehát átvesznek mind a kettőből elemeket, és akkor ugye elvileg ez ugye egy világ. Hmm. Tehát a másodikban azt hiszem Drangleic-ben voltál, ahol egy bukott királynak a történetét gyakorlatilag nézted végig, egyébként meg is találod a királyt egy részen, le is kell győzni, de hogy ilyen sokkal átletet tudtad követni. Illetve nekem tetszett a pályadizájn, szerintem az nagyon jól össze volt rakva. Nem volt annyira egységes, mint mondjuk az első Dark Souls-ba, tehát az fura volt, mikor így tudom én, mentél a mocsárba, felmentél egy létrán, és ott volt el egy vulkán tetején, amiben bele volt süllyedve egy ilyen vár, de kurva jól nézett, kicsit nem érdekelt. Kicsit látszódott az, hogy ez a mennyiség, a minőség rovására, mert sokan ezt rólják fel neki, mert talán a Dark Souls 2-ben van messze a legtöbb ellenség, fő ellenség. De én azokat is úgy tudtam szeretni. Tehát szerintem esztétikailag az adott pálya elemhez jól gyártották le őket. Az, hogy játékmechanikailag mennyire működtek jól, az változó. Illetve ami szerintem, és ez egyébként egyöntetűen ezt is láttam visszhangként, hogy a DLC-k, inkább úgy mondom, amit egyébként később integráltak a Scholars of the First Sin Edition-be, ami már megjelent következő generációra, ahol már nem voltak frame gondok, ahol már átvariálták az ellenfeleknek az elhelyezését, benne voltak a DLC-k, az már sokkal jobb visszhangot kapott, mint az eredeti DS2, és ezért nálam ez a verzió szerepel itt, Scholars of the First Sin. A DLC-knek már nem arra kellett koncentrálnia a csapatnak, hogy valamit ki tudjanak hozni azokból a dolgokból, amik visszamaradtak az open world designból, hanem ezeket be tudták illeszteni szervesen a játékba, és azért szerintem mind a három DLC jól működött. Jó ellenségekkel, jó pályaelemekkel, mind a háromban van egy-egy olyan rész, amit gyűlölök, de semmi másban nem áll egy ilyen gauntlet az egész, hogy végig kell futtat kinyírni 8 millió ellenfelet, és a végén van egy boss. Most hülye hangzik, mert az egész játék ilyen, de hogy ez konkrétan egy rész, mész, és jönnek az ellenflek, jönnek, kurva idegesítő, és végén eljutsz, akkor még öld meg a boss-t is, ha nem, akkor kezdheted előről. Na ez mind a három DLC-ben volt egy-egy ilyen rész, de az opcionális volt, tehát nem volt kötelező. Viszont a többi boss, tehát például Sir Elon, aki egy ilyen szamuráj volt, és egy ilyen emlékben kellett legyőznöd, szerintem mai napig az egyik legjobb Dark Souls fő ellenség. Érdekes, ha úgy győzted le, hogy nem tudott megütni, akkor leszúrta magát, tehát hogy elismerte a vereséget, és igen. Nem, ilyen dolgokra is odafigyeltek. Úgyhogy nálam ez a top. Nagyon-nagyon meg tudom érteni, hogy miért gondolják sokan, hogy bármelyik másik rész jobb lett. Szerettem a Bloodborne, összes Souls játékkal játszottam, tehát most már a Demon's Souls-szal is a felújítással, most már azt is letudtam. Szerettem a Bloodborne, szerettem a DS3-at, nagyon jó dolgok vannak benne, de nekem így hozzám legközelebb ez áll. Aztán lehet, hogy az is benne van, hogy a Dark Souls 1-nek a Prepare to Die Edition-jével játszottam először, aminek borzalmasan szarportja volt, de olyan rossz, hogy megjelenéskor az egeret nem támogatta. Nem tudta benne felbontás lett, és semmit, nem is patchelték, ezért a modderek hozták helyre. Mindez PC. DS fix, igen. De ott van a polc, tehát azért a kettőnek már jobb volt a portja, hozzáteszem, PC nem játszottam végig, mert még az alapváltozat volt, viszont utána később PlayStation-on a Scholars of the First Sin-t azt többször. Tehát szerintem nekem messze abban van a legtöbb órán az összes Souls közül. Úgyhogy ő lenne a 11. helyenem. És egyben ez lenne a top 20-as listánk első felének a záróakordja. Úgyhogy a videók nem tudom, hogy fogják majd követni egymást, de hogyha fönn van már, akkor nem menjetek sehova, ne kattintsatok majd tovább, ha pedig nem, akkor meg hamarosan folytatjuk innen a top 10-zel. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és hamarosan jövünk vissza a csúcs teljesítményekkel. Ciao. Ciao.